Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit a 136. podcast epizód alkalmával, ahol velem van Kossuth Panda. Hello! Deák Szovics. Üdvözlétem! És itt még a képen egyébként szerepel Széchenyi, Kávenyi, Bető, Lájk, Marc és Battány Lali. Az a probléma, hogy ebből kettő hiányzik, szóval igazából bemutatom, akik itt vannak. Paplovag is velünk van ma. Hali mindenki. És Sinister, Minister, Sinister, Finister, Linister. Hello. Igen, a mai nap folyamával sajnos hiányzik Széchenyi, Kávenyi és Battány Lali is, és ezért sajnos... Sajnos ennyien vagyunk, és így vagyunk. Szavaztok, srácok, mi a helyzet? Nem volt intro ebben a podcastben, nem volt intro. Mert sajnos nem játszotta le az intrót, és mivel a Kaveri nem nagyon van itt, ezért nagyon-nagyon sok idő lett volna még ezután elindítani, úgyhogy most sajnos intro nélkül, de legalább élőben, ennyit tudok mondani, időben, élőben. Hiányosan, de legalább vagyunk. Kicsit sárgább, kicsit savanyúk, de a miénk. Kicsit magyaros, kicsit intro nélküli, de a miénk. Most az IDM podcast. A március 15-e, igaz az? Igen, igen. Meglőtte a dolgot. És kaptuk ugye a Rambó. Így van, Rambó Jánosnak köszönjük szépen. Így van. Nagyon, nagyon elmés. Nagyon tetszett, én tegnap negyed órán keresztül sírva röhögtem rajta, amikor megláttam. Nekem a legjobban egyébként Lali tetszik, meg te Balázs. Tehát ez a, meg Kaveri, tehát ez a körszakál, tehát ez zseniális. Legdurvább, hogy én élőben is így nézek ki, tudom. És a poén egyébként, hogy nekem konkrétan leszette a szakállamat, az egészet, és csak a bajszot hagyta fent. Egyébként igen. Marcinak meg ilyen tipikus, ilyen matyis bajsza van. Köszönöm, igen. ez olyan sokat jelent. Vágod, igazából azt kellett volna. Lalinak a szakállát bírom, érted? Egy kisebb kenguru el tudod abújni, vagy innen tudom. De ráadásul hallod, ilyen népmesés. Kis fecskés. Szekerce. Hát de nézd meg, ilyen népmesés vonás van a szakállában. Ja, amúgy igen. El tudom képzelni onnan a kis izé, a kis fecskecsőröket tudod, hogy így izé, csip. Egyébként az lett volna még nagyobb rekt, hogyha Marcit meg engem egymás mellé ültet, és így Marci így mondja nekem, hogy háromszor veri ezt vissza Ludas Matyi Kenden. Az megvan? A sztori meg, de hogy... Nem jön el a honnan? Hát, hogy a Döbrögin. Hallod azt az oltást? Nem jön át a műveltség. Nem a vicc, a műveltség. Oké, jó van. Jó, mindegy, én megpróbáltam. Folytathatod. Na, srácok. Itt vannak a mi kis témáink, ami készültünk nektek, és nem mondom vagyok, hogy kezdjük is el az elsőt, amit Paplovak hozott, hogyha jól látom. Igen. Mégpedig egy ilyen borzasztóan gyorsan felvázolod nekünk, kérlek. Igen, Magyarországon jön a Hyperloop, ami gyakorlatilag egy ilyen vákum technológián alapuló közlekedés lesz, szóval egy ilyen vákumvonat mondhatjuk így szerintem. És én még mindig kész vagyok rajta, hogy ezt így hogyan hozzák össze. Gyakorlatilag azt írják, hogy 2020-ra lesz kész az első. És nem Magyarországon. Olyan lesz, mint a pezsgős dugó? Tehát, hogy így ugye egyszer csak megkapja, és akkor és így mész át a keletibe. Mint ezek a ilyen palackposták. Tudod, amik így igen, vannak igen, így, igen. Ilyen rendszerekben, hogy úgy küldik de... a sört meg egyébek. De az embere hogy a retekben működhet, azt nem tudom. Szóval, hogy hát, hogyan maradnak szóval, meg mondjuk... a beleik, meg ilyenek. Szóval, hogy ezt a távolságot 4,5 óra alatt lehet megtenni, és most ezzel a vákum technológiá 8-10 perc. Az oké, ezen nincs gond, de gondolom bent a vonatban, vagy metró, vagy vonat ez igazából? Vonat. Ez egy hát inkább vonat. Igen, az a vákum nem, tehát hogyha bent nincsen vákum, akkor igazából az emberekre nem hat, csak a sebesség mondjuk. A sebesség miatt gondoltam, hát szóval, hogy ez milyen gyors lehet. Hát hogy... jó, de miért gondolom nem 4G-vel fog így belenyomni az ülésbe, akkor nem sokan utaznának ezzel. Ja, ilyen, mert most kérdezni, két sebesség van rajta, tudod, az, amikor megdög lesz, meg a nulla, tudod, és így bum. Van egy kapcsoljuk és stop gomb, ez a kettő. És, de én azt képzelem el, hogy akkor így gyakorlatilag, ha ez csak Magyarországon van és így bevezetik, akkor ide fognak járni az asztronautákat, ide fogják hordani, tesztelni, hogy hány gét bír, tudod, és így, hát akkor innen egy füzesabony Miskolc, tudod, és ez a test. Egy másodperc alatt. De amúgy ez reális, hogy ezt itt meg fogják csinálni? Nem. Igen, ezt akartam is kérdezni, valid? Tehát ebben lehet hinni, hogy ez... Persze, nem tudom, nem lehet, hogy majd egyszer megjelenik, de itt... Mert pont az, hogy Japánban van is hasonló már, nem? Vagy, igen, vagy igen, máshol van. Az Kaliforniában azt mondják még 36 hónap múlva. De ott úgy működik, hogy nem súrlódik, ilyen mágnessel tartja meg magát a csató olyan gyors. Mennyi valami 700 km per órával megy, azt hiszem? Á, annyival biztos nem, de ilyen 400 körül tuti. Hát az azért kemény. Hát várj, igen? De biztos, hogy sokkal többen megy. Szerintem is. Hogyha megnézed azt, hogy Bécsbe, Budapestre utazni nagyjából egy, illetve két és fél órát vesz igénybe vonattal. A Hyperloop segítségével ezek az idők 8 és 10 percre csökkennek. Na, hogy a 120 percre csökkenteni. Hát figyelj, csak a TGV 300 km per órával tud menni. És az mi? Az konkrétan AGV 360. Tehát ami ugye a franciáknál közlekedik, abból a legnagyobb teljesítmény az 360-nal tud menni. Azért az is már egy elég érett sebesség. Szerintem sokkal gyorsabban fognak ezek menni, hogyha igen. Ez egyébként valid. Azt írja, hogy 643-mal fog tépni. Aha. Mondjuk akkor azt azért így megoldaná, hogy Alex, nem jössz le Pestre? De! És így 10 perccel kívül később hitlek, itt vagyok a nyugatiba. Paplovannak meg Facebook Messengeren írták, megérted, hogy mennyivel megy, itt lehetett hallani. De egyébként pedig kommentáson vagyok. De egyébként igen, szóval azért ez elég reg, hogy Nyíregyházán ott vagy két perc alatt, nem? Tehát az milyen? Sőt, nem is, várjál? Hát ha 643-mal megy, akkor mennyi idő? Számoljuk ki? Valaki, aki tud számolni? Az is csak kilométer per óra, szóval akkor 600 kilométert mész egy óra alatt. Igen. De viszont mi volt itt az előző két izé? Távolság, amit olvastam. Ha mondjuk szerinted Kőbánya alsóról a nyugatiban mennyi idő alatt van bent? Pozsonyból Bécsbe és Budapest utazni nagyjából egy, illetve két óra. Én Pozsonyból Bécsbe az hány kilométer? Vagy mi az Bécsről Budapest például? Ezt most utána nézek, addig hagyjatok. Hát várjál, Pozsonyból mennyit megy a izé? A vonat, ami mész, az IC. Komárom, Pozsony az ilyen két. Komárom, Pozsony két óra. És a Pest az még egy óra, nem Komáromból? Hát nagyjából 3 óra most Intercity-vel. Pozsonyból Pest? Aha. Na jó, hát figyelj, nekem amúgy van egy jobb ötletem, tehát nem kell ide vákum, meg a tököm tudja. Megfogod? Teleport. Rákötöd az ellopott, vagy elkobozott drónokat a vonatra. Értem, azt elkezdett ellopni. Micsoda átviszi. Micsoda átkötés, ugye? Ez a nem politizálunk éle a dolognak. Nem politizálunk éle, mert igen. Rátérjünk erre egyébként? Egy kis szót megejtsünk, vagy még van ebben a vonatban? Hát én a vonatban még azt gondolom, hogy egyébként szerintem azért lehet rohadt jó, hogyha belegondoltok, hogy a távmunka, meg az ilyenek, ami az, hogy 3 órákat utazgatnak azért, hogy mondjuk Pesten fogjanak maguknak egy munkát, mert vidékiek, nem kell felköltözni Pestre, nem kell albérletet nézni. Vidékiek, hogyha ott van egy ilyen vonat, csak felpattanak, 8 percben vannak a nyugatinál mondjuk, és akkor onnan elmennek melóban. Ez tök jó szerintem. Igen, mondjuk az agglomeráció fogalma teljesen átértékelődik. De mondjuk ezt nem volt nehéz kitalálni, hogy mire jó valami, ami nagyon gyorsan megy. Nem? De most belegondoltam. Jó. Ez egy ilyen rektkedlen. Nem. De nem úgy. Hanem, miért jó az, hogyha hamar ott vagy valahol? Tehát, ezt magyarázni kell. Rekt. Ebből nem jövök ki, hogy nem akartam rektelni. Hagyjatok már engemet ezzel. Engem. Alex egy most ugyanezt mondani, hogy senkit nem bántasz meg közben. De most már megint érted, kint voltunk ugye az Esport Festen, és akkor is Balázs azt mondja, a vonatomban két... Alex, ez ma az átkötések napja. És mondta Balázs nekem, hogy ez alatt a vonatomban kétszer sérdettem meg, semmit nem mondtam, érted? De úgy látszik, hogy csak ilyen paraszt vagyok. Igen, az vagy, és az lesz a részre. Jó, mondjuk azért Szini azért maga így belém rugott, csak így a semmiből, azt csak úgy mondom. Igen, ahogy te is Esport Festen fizikailag belém rúgtál. Na, halljuk a sztori, gyerekek! A sérelmeket! Témünk át a második témára itt az Esport Festre. Halljuk, mi volt itt a dolog? Alex volt olyan bunkó, hogy egyrészt nem köszönt, mikor megérkeztem, és el nem se partner. Köszönt. El se köszönt. Persze, kisétált el mögöttem. Hallod? Beszélgetünk Gerékkel, keresem a színit, hogy hol van. Gerékkel állunk egy mondatra, és így mondja nekem Bimbo, hogy most ment el mögötted a színi. És így nézem, és a hátát láttam, hogy így sétál befelé a terembe. Mondom, gyorsan utána iszkirezek, hogy el tudjak tőle búcsúzni, és ha már ilyen magyar ez a ked, és nem találtam. Igen. Nem találtam Szinit, tehát Szini konkrétan elment mellettem, rám se nézett, belém se rugott, le se szart, érted, csak így elment. Én meg próbáltam volna tőle elköszönni, aztán meg fejf, hogy hát nem köszöntél el. Jó, majd szólok, hogyha növesztettem egy harmadik szemet a tarkomra. Igen, mert az, amikor a folyoson végigmentél, akkor tuti nem tudtál volna minket észrevenni. De egyébként Szini, téged én is nagyon nehezen találtalak. Tehát így valaki szólt, most én nem találtalak. Valaki szólt, hogy izé, hogy te figyelj, itt ment a Szini, miért nem köszöntél neki? Hát mondom, mert nem ismertem meg. És így akkor szaladtam utánod, az megvan, nem? Szini, te lehet, hogy vak vagy? Te Balázs, miről beszéltek? És nagyon jó volt Balázs, te én állítottam meg, mikor mentél a VIP felé, hogy hé, Balázs, szevasz, izé, mizu, Nem. De figyelj már, Szini, engem nem felismerni, meg a Balást nem felismerni, egy gyerekek között kb. Tehát, hogy Szini, te vak vagy? És tetted, hogy látsz, vagy... Alex, ahelyett, hogy elnézést kérnél, most rektered a színit, vágod. Igen, de kiállt fejjel, érte? Ő nem köszön nekem, nem, én mentem utána. Egyébként azért azt vegyük bele, hogy egy ilyen rendezvényen, még ha elismész valaki mellett, akit ismersz, nem biztos, hogy ráfigyelsz. Köszönöm. Úgyhogy simán benne van, hogy hogy elszaladsz valaki mellett úgy, hogy nem köszönsz neki, mert bunkó vagy. Főleg egy ilyen folyosón, amin mi álltunk. Igen. Hát lehet, hogy nem akart veled, na hát. De én úgy érzem, hogy ez túl van beszélve ez a téma, nem? Szerintem is. Abszolút. Tényleg. Csináljunk már érkezett egy ilyen abszolút. De akkor azt úgy kéne megcsinálni, tudod, hogy Szini, amikor megy el, így meglát, így félszemmel ránk néz, és így tehát így jobb fentre így elnéz. Így nem, én nem beszélek veled. És úgy sétál tovább ilyen lábujjhegyem. Mert hogy... Érkezett egyébként. Az előző témahoz még egy szerintem érdekes komment. Jó, srácok, de szerintetek ez mennyibe fog kerülni már, mint az utazás? Mert szerintem 10.000 forint biztos lesz kilométerenként. Erre még akkor, egy picit így térjünk rá. De 10.000 kilométerenként, akkor mit tudom én, 100 kilométer, tehát hogy... Az úgy nem valami reális. Baromi drága lenne. Azért a gyors fejben matakot, azért gyorsan skippetett 100 kilométer, az nem reális. De hogy így alapvetően nagyon gyorsan ott lenni valahol, az nagyon drága dolog lesz. Hát ez attól is függ szerintem, hogy milyen költségei vannak ennek az egésznek, nem? Végül is egyébként igaz, hogyha ilyen nukleáris izé... Hát a vákum technológia, nem hiszem, hogy ez olyan drága lenne, mint mondjuk a kőolaj vagy bármi, nem? Hogy azt előállítsák, aztán franc tudja. Én nem tudom, miből állam úgy, ezt tudod? Nem, én süsű vagyok hozzá. Vákum technológia. Tehát kapucni vagy. Hoppá, kapucni. Ezt figyelted, Alex? Uh-huh. Kapucni, az wait what? Na, igen. Akkor amondó vagyok, hogy erre a témára térjünk vissza, viszont ezt az e-sportot azért kicsit vesézzük ki, azért mindenki ott volt majdnem közülünk. Nem, szerintem aki most itt van, abban mindenki ott volt. Alex is ott volt, uh-huh. Paplovag is, Szini is, Balázs is. Mondjuk Papival egyszer találkoztam. Igen, aztán így eltűntünk. Aztán eltűntünk, igen. Viszont találkoztam Kodiakkal, és nagyon szépen fel volt öltözve. És olyan parasztnak éreztem magam. Igen, mert ő amúgy színpadon ült, és Cségót elemzett, tehát... Nem kommentálkodott, vagy mi? De, Cségót elemzett. Tehát konkrétan voltak, akik kommentáltak. Kommentálták, ja, meg értem, volt ő, aki ért hozzá, és elemezte, mert a többiek nem értettek hozzá, úgy kommentálták, érted? Jaj. Most beoltottad őket. Igen, de ők is mindig ezt mondják nekem, úgyhogy szabad. Igen. Ja, mert ismerted őket? Persze. És én egyébként nem láttam azt a meccset, az jó volt az a meccs? Már melyik? Volt pár. A Cségó. Igazából a döntőt néztük, az jó volt. Jó volt, meg úgy relatíve szoros volt. Tehát nem az volt, igen, hogy sok volt. Kirektelt egyik csapat a másikat, hanem tényleg jó, és tényleg szoros volt. De hát a papírforma érvényesült, én úgy gondolom még így is. Hát jó, de hát amikor azért már hogy hívják ezt, amikor így már hosszabbításba hozod le a meccset, akkor már úgy nincsen papírforma, szóval... Igen. Mondjuk arra nem számítottam, hogy hosszabbítás lesz. De szerintem senki egyébként, tehát hogy mindenki nagyjából azt borítékolt, hogy Gabeszék nyerni fognak, és kész. De jó, tényleg izgalmas meccsek voltak, kár, hogy páran kihagyták őket, illetve gratulálunk a győzteseknek. Aztán volt ott még youtuber, hogy hívják is, cségózás, erről inkább Balexet és Balázs nézzük, kérdezni. Nézzük, cségóztak, mi megnéztük. Igen, Alex. Alex, mesélj valamit erről. Téged bántottak meg a komment folyamodba, úgyhogy tiéd a szó. Na, miről? Hol? A cségó, youtuber vs. Ja, közönség cségó. Igen. Igen? Nem olvastad? Én kiraktad az egeret, hogy megint fantasztikus minőségű egére vertek el minket. Érted? Leírtam, hogy ezzel aláztak meg minket. Ennél tisztábban nem tudok fogalmazni, nem azt írtam, hogy ezzel aláztak, emiatt aláztak meg minket, hanem hogy ezzel aláztak meg minket. Tehát ennél tisztábban nem tudok fogalmazni. Tehát... Igen. Alex, meg kéne tanulni veszíteni, jó? És nem állandóan csak sírni. Igen. egyébként, tehát így értem is, én is írtam egyébként oda, hogy hát, ha megnézel egy Supernovák live-ot, aminek a 90%-ába bukjuk a köröket, meg a meccseket, hát ott aztán nagyon sírunk. Igen. Nem tudom, mondjuk én néha egy-két könycsepet néha elmorzsolok, hogy mennyire szarok vagyunk, de ezek... Hát jó, de most érted, én már megszoktam ezt, tehát hogy így, én már nem tudom, mikor vettétek utoljára komolyan a cségót, én már nem tudom komolyan venni. Max annyira, neked... hogyha már nagyon unom, meg nagyon nem akarok játszani, de ugye még tart a meccs, tehát max akkor. Én mindig komolyan veszem, nekem az a legnagyobb bajom ezzel. Igen, az... Mindig úgy elhiszem magamról, hogy amúgy meg úgy tudok játszani, és tök jó lenne, és mindig megdöglök az első 25 másodpercben, úgyhogy egy hitet kapok, és így nem köszönöm. Egyébként, mert azt, ha jól emlékszem, írta egyébként, hogy mi tavaly sírtunk az egerek miatt. Az is kicsit más, mert nem azért, én legalábbis személy szerint nem azért sírtam, mert akkor biztos nem veszítettük volna el, ha normális egerünk van, mert erről szó sincs, de akkor is szarrá lőnek. Csak addig azt az időt, amíg ott játszol, azt szeretnéd úgy eltölteni, hogyha vesztesz is, legalább jót játszol a haverjaiddal. Az külön zavart, hogy streamelték, és az még különben zavart, hogy ugye nem tudtad ilyenkor a maximumot nyújtani, még a magadhoz lévő minimumodat se tudod nyújtani, mert ott volt például a Turbo, akinek csak jobbra mozgott az egere. Tehát, hogy így meg viszont akármennyire is akarod élvezni, ha buksz, ha nem tudod, mert ha nyertünk volna, se élveztem volna emiatt, mert egyszerűen nem tudok mozogni normálisan, és ugye idegesít. Tehát ezt olyan szinten félre lett értve ez az egész, és akkor ment ott a... Na mindegy. Nem tudom, Balázs megoldotta egyébként nagyon jól. Én azonnal kaptam egy nézőtől egy egeret, utána már azért úgy lehetett mozogni a pályán. Azt el tudja. Ráadásul ugye én pont olyan helyen ültem, hogy két asztal ott találkozott, és az egérpad pont az asztal találkozására volt téve. Ez ilyen puha volt, és ilyen lejtő volt a végén mind a kettő. Igen, de nem ez volt a baj egyébként, mert a jó egérrel semmi probléma nem volt, viszont azzal a hányadék fossal, amit oda tettek, mert hát nincs más szó erre a csodálatos calling termékre. Azzal így az történt, hogy így meghúztad egyenesen, mondjuk egy 10 centit, és akkor a képernyődön egy ilyen szívritmus görbét írt le a célkeresztet. Igen, ezt akartam mondani, hogy meg az meg a másik, mert mondták, hogy ezzel is olyan profil lehet játszani. Hát azért ezt kicsit átértékelném, hogy is meghúzott, direkt próbálgattuk, hogy elrántottuk jobbra az egeret gyorsabban. Tehát még csak mindenki a plafont nézte fixen. Nem, hanem elkezdett rezegni a kép, és így lefele nézett. Hát mondom, jobbra rántottam az egeret, nem lefele, érted? Tehát, hogy... Emiatt simán lehet bukni, ami tök mindegy, mert így is úgy is buktuk volna, amit buktunk. Egyébként egyet vesztettünk és kettőt nyertünk, attól igen. Függetlenül nevetségesen rossz volt az egér, és akkor se érdekelt nagyon minket. És attól függetlenül is nevetségesen szarok voltunk mi is. Tehát igen, teljesen mindegy. Hát érted, Ryan-nál mi meg csak pacsisztunk, meg röhögtünk végig. Marci meg egyszer csak rám fordult, ja, ezt elmondhatom, Marci. Te akkor már mondd el. Te majd felhoztad, akkor már ne hagyjuk itt. Akkor már ne hagyjuk lomba Marci, a dolgot. Egyszer csak, de sem, tehát volt ott egy operatőr srác, fakolgatta a kamerát így jobbra-balra, így néha észrevettem, így mosolyogtam a kamerába, így vacsiztunk Ryan-nel, és akkor egyszer csak Marci rám fordul, hogy az az operatőr csak akkor tud idejönni, amikor vakarom a seggemet, túrom az orromat, és fingani készülök, és olyat kirézselt. Jó, olyat a röhögtem. Ez most így kicsit így máshogy jön le. Nem, alapvetően nekem nagyon nagy problémám volt az, hogy szörnyen kellett egyet úgy tényleg így kicsit könnyítenem magamon, levegőügyileg, és szenvedtem végig. És így mondom Alexnak, mondom, te halad, mondom, ide pukizhatok? Azt mondja, persze, úgy örülök, hogy mellettem ülsz, mondom, hogy egy kicsit visszafogom magam. És így nem történt semmiféle incidens, és tényleg így nem azt, hogy túrom az orrom, mert logikusan nem fogom elkezdeni túrni az orrom, de hogy így tudod, kicsit megpiszkálom, mit tudom, dörzsölöm a szemem, stb. És így oldalra nézek, és mindig... Belegörzsöm a tapjót a szemembe. Jó, igen, köszönöm Balázs, mint lehetünk képzelni mindenket, amik innentől kezdve érkeznek majd hozzám, jó van? Szóval, hogy ott, tudod, kicsit megpiszkálod az orrod, kicsit megdörzsöd a szemed, úgy izé, úgy kicsit úgy helyezkedsz, meg minden. És így mindig oldalra néztem, és mindig ott volt az operatőrsács, és mondom Alexnek, mondom, ez csak akkor tud idejönni, amikor egyébként így, nem tudom, piszkálom valamimet, vagy érted? Nem de akkor, mikor játszok effektíve. Ezt olyan ordibálva mondtál, mert amúgy sem hallottuk egymást, és olyan szinten, tehát így a récselésnek a legnagyobb fokának ad ki Marci, ezen ott, és kár, hogy az nem lett felvéve, hogy az olyan szinten volt vicces. Egyébként belinkelte nekünk Geri, ez egy 830 forintos egér, amiket kaptunk. Tehát még csak nem is az 1000 forintos kategória, tudod? Nem, hát ez pontosan az az egér, amit egy nagyobb bevásárlóközpontban játékos egérnek fordítanak. Szóval nem hagyják meg már a gamer mouse-t, érted, már játékos egérnek fordítják. Igen, de azért, mert az eredeti csomagoláson úgy van, hogy playful mouse. Júj. Júj. Ne. Viszont nem tudom, hogy... Tehát, ja, igazából nem, én nem akartam ezt felhozni, mert szerintem ez nem ér meg ennyit, de ja, tehát kaptunk ilyen menő egereket, de hát tök mindegy. Csak ugye emiatt nem élvezzük annyira a játékot, mert nem tudok célozni, mert hiába húznám jobbra az egeret, nem megy. Hát, de egyébként eláruljuk, hogy akik minket elvertek, azok is ilyen menő egerekkel játszottak. Tehát igen, szóval tehát, hogy nem ezen múlott. Nem ezen múlott, tehát tök mindegy, milyen egerrel játszunk, akik szétvernek minket, csak maga a játék élmény, amikor ott ülsz és játszol, azt tudod azért jobban élvezni, hogyha úgy működik az egér. Attól függetlenül ugyanúgy elvertek volna minket. Én nagyon élveztem egyébként. De élveztem egyébként, igen. Tehát, hogy nem volt különösebben gond. A legutolsó dolog volt, amit így elkezdtem fikezni, az egér volt. Bár egyébként nem, mert én előtte meg két órát aloztam, és akkor meg már igazából meg is tudtam szokni azt az egeret. Ott Paplovaggal, meg Siriusszal, Dízzel, meg Kis Ádámmal aloztunk egyet. Igen. Ja nem, csak most így közben eszembe jutott az egérről, hogy az azért poén volt, hogy mögöttünk egy srác felajánlotta, hogy volt nála egy Razer Deathadder, vagy valamelyik drágább Razer egér. És így kérdezte, hogy kell az egér? Tudod, hátra nem, jó lesz ez, tudod, két kör után így Balázs már azt látta. Az egeret! Balázs már így vettelt, már próbálja bedugni az asztal alatt az egeret. Mert ezt láttam így két körrel később. Igen, nekem a szívfájdalmam inkább a headset volt egyébként. Szóval azt, hogy felmentünk TS-re, hogy tudjunk kommunikálni a LOL-ba, és az így teljesen halott volt. Szóval volt, aki tök halk volt, volt, aki tök hangos volt, és 5 darab tök ugyanolyan headset volt, de véletlenül is szóltak ugyanúgy. Szóval ilyen, oké, kösz, hello. De mit mondasz a LOL meccsekről, Paplovag? Szerintem tök jó volt, főleg a kommentátor az első meccsben az 10/10 volt. Ez egy beteg ember volt. Igen, alapvetően, mondjuk... aki nem... Igen? Aki nem tudja elképzelni ezt a kommentátort, arra gondoljatok, hogy egyikünk sem profi játékos. Viszont egy profi meccsként kezelte a srác a mérkőzést, és onnantól kezdve, hogy profi meccsként kezeli valaki egy nem profi meccset, onnantól kezdve csak a fikázás megy. Szóval, hogy ezek a burkolt kis beszólások, amik nem is olyan burkoltak, szóval mondjuk a 20. percén, hogy 200 farmod van, az jó. Én elértem a 20. percén a 100 farmot, és így kicsit se volt kiemelve nagyba a mikrofonba, hogy és good luck, végre elérte a 20. percén a 100. farmot, tapsoljuk meg nagy tapsa. Szóval ment a rektelés kicsit, de amúgy poén volt. bántóan őszinte volt, mondjuk így. Ezt, de hát ez a jó, hát figyelj, hát ez a jó kommentátor, nem most őszintén. Hát igen, Gaben szerint nem. Minket is szerint nem, figyeles. De nem, hát azért mi nem japok vagyunk, úgyhogy mi nem, vagy nem koreaiak vagyunk, bocsánat, nem sértődünk meg az ilyenen. De egyébként igen, tehát minket is mindig ezért fikáztak, hogy miért van az, hogy a nálunk sokkal jobb játékosokra elmondjuk, hogy szarul játszanak. Hát ez azért van, tudod, mert hogyha szarul játszanak, akkor szarul játszanak. És ez látszik kifele is. Vagy ez nem így van? Mondjátok, ha nem így van. Jó, hát de hát nem kell ahhoz jónak lenned, hogy láss, hogyha valaki rossz. Így van. Igen, de egyébként meg olyan téren nem értek veled egyet, Balázs, hogy mi nem azok voltunk, akik amúgy meg jobb játékosok, mint a kommentátor, szóval simán el tudom képzelni, hogy magasabb rangba volt, és sokkal többet játszott, mint én azzal a játéka, vagy főleg, mint Paplovag, akinek egyébként van 30 nyert izéje meccse benne. Talán. Annyi 18-as szín master rész. Szóval igen. Esport Fest, más valaki? Úgy összességében mi a véleményetek a rendezvényről? Tehát a tavalyihoz képest milyen volt nektek? Mi jött le? Tehát tavaly én annyira nem voltam képben, mert igazából egy kisebb másnappal küzdtem, de egyébként alapvetően nekem úgy semmi bajom nem volt a rendezvényen, élveztem. Jó volt találkozni nézőkkel, jó volt végre játszani ellenük. Legközelebb azért remélem, hogy a nagy színpadon fogunk tudni ellenük játszani. Szóval azért ez mégiscsak viccesebb. De alapvetően semmi. És nekem semmi negatívum. Most az, hogy hú, hát most nem volt nem idő. Is negatívum, hanem hogy a tavalyihoz képest mi volt más. Ja, nem. Annyira nekem... régen volt a tavalyi, hogy már nem tudom. Nekem ami jobban tetszett az idejében, mint a tavalyiba, az volt, hogy ugye tavaly nyitva volt a nézőtér, most le volt függönyözve. Ezáltal mondjuk egy kicsit kisebb volt a tér, de több minden volt rajta. Tehát például én úgy emlékszem, hogy tavaly ott, ahol most ez a youtuber játszó színpad volt, vagy akármi, vagy hívjuk, aminek akarjuk, ott ilyen konzolok voltak, és ilyen PS4-ek, talán is eléggé üres volt az a rész. Most egy kicsit úgy ezeket a részeket, amik tavaly üresek voltak, azokat betöltötték, és úgy overall jobb volt az egész. Viszont még mindig az volt a problémám, hogy igazából, hogyha bentről kijöttél, akkor semmit nem tudtál csinálni, csak kim megállni cigizni, ott a külső részen, vagy pedig leülni a büfébe. És nagyjából ennyi. Tehát semmi side event nem volt körülötte. De mit tettél volna oda? Hát nem tudom, ringispült vagy valamit. De már végre megszólalt volna a színi. Nem. Az előző az hol volt? Az első Esport Fest. Ez Play, vagy izé, na, Esport Fest igen, de ugyanitt volt, ugyanez volt a helyszín, bocsánat. Igen, mert szerintem a helyszín az egyetértek veled, Balázs, nem volt a legjobb, tehát így kint tényleg semmit nem lehetett csinálni. De ez legutóbb is így volt. Ez mondjuk... Nektek is rektelődik a TS? Igen, nekem is ilyen robotot hallok. Azért, mert színén nincs is itt, mert alszik, egy berakta izét, ezt a Microsoft szemet, tudod. De is most ilyen robot, Robi. De színén el is tűnt egyébként, de mindenkit robotnak hallott. Na igen, szóval, hogy alapvetően egyébként mire gondolsz, hogy mi lenne ott kint a jó egyébként? Mi? Még egyszer? Hát, hogy mire gondolsz alapvetően, hogy mit kéne oda kirakni, hogy bármit, ami fenntartja az érdeklődést, tehát hogy kimész, és mondjuk nincsenek kint haverjaid, meg nincsenek kint, mit tudom én, neked mondjuk nézőid, rajongóid, akkor itt két óra után nagyjából megunod az egészet, hogyha, mit tudom én, nincs az, hogy neked majd játszanod kell, nincs az, hogy neked majd kint lesz valaki, aki találkoztok, nincsen az, hogy kint lesznek rajongók, akkor mit csinálsz? Tehát, hogyha egy ilyen átlag hétvége a kuka vagy. Hát azért, hogy mondjam, ez egy e-sport fest, nem egy... Surfözni. Ja, igen, szóval ez egy e-sport fest, nem pedig egy mondjuk egy play-t, ahova érted olyan csarnokokat lehet rakni, hogy ott le lehet ülni mondjuk játszani, vagy ilyesmi. De hogy itt ide alapvetően szerintem a húzó erő, amire az embernek ki kéne menni, az a meccsek. Az e-sport, igen. A meccsek, amiket a magyar profi játékosok, most profi, nem profi, most nem menjünk bele, de magyar felső kategóriás játékosok játszanak egymás ellen, és azt megnézni, mint ahogy egy LCS-en sem érted, keresi az ember a mit tudom én, a csocsóasztalokat, igen, például, szóval, hogy ez abszolút, szerintem a meccsekről kellene, hogy szóljon. Most ezen kívül az, hogy van olyan kezdeményezés, hogy egyébként pedig lehet nézni videós formákat, akik játszanak, meg lehet ellenük játszani, meg lehet nézni mindenféle cuccokat, meg ki lehet próbálni mondjuk a VR-t, meg az ilyesmit. Azon kívül nem hiszem, hogy annyival többet egyébként szerintem ki lehetne, vagy ki kéne vinni. De nem hiszem, hogy egy ilyen mozdulj gamert például ki lehetne oda vinni. Olyan kezdeményezés, hogy mondjuk focizzanak én az emberek, mert az, már nem, az meg már nem e-sport fest, hanem egy ilyen play-it-szerű dolog. Aha, jó. Én a mondó vagyok. Jó, mondom, viszont... nekem csak ennyi volt a negatívum, hogy egy kicsit ingerszegénynek éreztem a csarnokon kívül a környezetet, de hát akkor lehet, hogy ez csak az én hibám, vagy nem tudom. Nekem ami egyedül talán zavaró volt, az, hogy nagyon zajos volt ez a hely, ahova le lehetett ülni, beszélgetni és eszegetni, és ezért inkább ki kellett ülni a büfébe, mert ott lehetett hallani egymás hangját. Hogy ott volt egy ilyen VIP-szerűség, és az konkrétan a hangfal mellett volt. Tehát ahogyha bementünk a VIP-be, akkor így ordítottunk egymással szembe egy asztalnál, tudod? Igen, egyébként az mesteri volt, meg egyébként amiben még úgy bele tudnék kötni, mert oké, hogy voltak testfestett lányok, meg hogy nagyon szép volt a mellük, csak mondjuk voltak kint titik. Igen, voltak kint mellek. Na de és az a rekt igazából, hogy a 13 éves kisgyereket ugyanúgy beengedték. Tehát az, hogy kisgyerekek ott mászkáltak szerteszét, ezek a csajok meg köztük robogtak el, hát na. PLS. Nem szexfesztivál, szóval, hogy nem csupasz melleket láttál, hanem tetovált lányokat, és én gyerekkoromban testfestett lányokat, és én gyerekkoromban például nagyon sokat jártam a Hungaroringre, és de tényleg minden másik hétvégén kint voltam, és minden egyes autós rendezvényen, legyen az Forma 1, vagy sima bajnokság, vagy kis túraautó, nagy tök mindegy, minden egyes ilyen rendezvényen voltak ugyanilyen testfestett lányok, és oda is ugyanúgy kortalan volt a belépés, szóval, hogy ilyen takar téren... valahol, nem? Abszolút te takar, jó, azért gyerekkorban persze keresed, érted négy szemmel, hogy hú, bimbo, bimbo, bimbo, bimbo, bimbo, bimbo, bimbo. De hogy kb. Eddig is tart, tehát nem hiszem, hogy ez akkora nagy probléma itt egy... Persze. Tehát, hát jó, csak ez egy kicsit fura volt, na mindegy. Hát még egy ilyenre érted. Nem tudom, valahogy, hogyha apuka vagyok, akkor úgy, nem tudom, van egy 10 éves srác. Akkor én is a mellett megyek oda. Igen, én is szórakozom ezen az esportfesten. Igen, megérte kijönnöm nekem is. Tehát anya most már apa is volt. Milyen volt az esportfest? Nagyon jó, megyünk jövőre. Igen. De hogy úgy nem tudom, hogy én így apuka lennék, így érted, kiviszem a 10-12-14 éves fiamat, mondjuk már érdeklődik a Wild Multigaming-nek a meccse, igen, Wild Multigaming meccse iránt, és így meglátok egy ilyet, hát így nem hiszem, hogy annyira eltakarom a fiam szemét, és mondom neki azt, hogy te jó Isten, te lelki beteg leszel, hallod, menjünk ki, mert igen, így... csak ne szólj anyádnak. Igen. Te is észrevetted? Na. Vagy a gyerek mondja neked, hogy apa, láttad? Igen. Akkor viszont mondja a fetel, hogy hogyan láttam volna, fia, már ugye vagy? Úgy, hogy vagyok együtt anyád, de nehogy már ne lássam. Júj, direkt! Jó, nem, mert csak viccelek, nem. Ülek is, fiam, megyek, csinálok egy selfit. Beírta valaki, vattacukor, bohócok és prostik, ez aztán a bülék. Egyébként igen. Szóval én nekem... Igen, ez olyan, mint a Hootersben a felvételi, nem? Hogy adnak egy melltartót, töltse ki. Oké, jó, ez az a mondat, amivel ezt a témát szerintem 100%-osan le tudjuk zárni. Jó, de oké. És tesz szép a felsőt, megfoghatom. Oké. Igen, vagy ez milyen anyagból van, tudod? Hagyd nézd, na jó. Váltsunk szerintem témát. Túlbeszéltük ezt a témát is, igen. Igen. Jövő héten indul, ha már így egyébként így valamilyen szinten itt mondtam itt a hungaroringes dolgot, jövő héten indul. Marci ellopta a témámat, figyeled, milyen izé? Jövő héten indul a 2016-os Forma 1-es évad. Ki az, aki innen egyébként bármennyire is követi a Forma 1-et, vagy érdeklődik iránta? Rajtad kívül Balázsban egyébként a témát te hoztad be. Igen. Tini? Nope. Ki az, aki egyáltalán tudja, mi az a Tini, jó reggel! Tini, bazd bírom, ő annyira zseniális, hogy ő megcsinálja egy podcast műsorban, ahol az emberek a hangukat hallják, hogy webcamon bólogat. Hogy nem. Papi, sem ennyire? Én teljesen, így az autók, így az érdeklődési körömből teljesen kiesnek. Mind játék, mind életben. Szóval. Én tudom, én nagyon jól tudom, hogy mennek így körbe valami... Igen, amit én is tudok. Mint hogy tele van Rolex reklámmal az egész. Fél bele sok szatyor, nem? Hát jó, mindegy, hát akkor ez egy elvetélt téma ötlet van. Nem, Balázs, hát akkor érted, egy 5 percet szenteljünk az életünket róla. Egyébként, Marci, te nagy autórajongó vagy, nem? Vagyok egyébként. Na, hát akkor erre tudtok ketten beszélni. És a Forma 1-et egyébként követed? Követem. Tudod, hogy mi volt tavaly? Tudod, hogy a Merci szétterek, tehát mindenki, abszolút, Hamilton megint világbajnok lett, háromszoros, ezzel már veregetheti Senna a képzeletbeli vállát. Persze, meg így ment körbe az autó. Így van. Ja. Rosberget, aki német versenyzőként egy német csapatban szétrektelt egy angol, aki egyébként fekete, hát nem tudom, hogy mi, nem tudom, hogy milyen érzés. Miért viszed el mindig ebbe az irányba, Balázs? Hát persze, hogy vágom. Én csinálom a szezon összefoglaló klipjeiket, hogy ne vágnám. És hát most idén így ment a nagy fogadkozás, ugye a Ferrari felől főleg, ahol ott a Vettel, aki nem mellesleg szintén többszörös világbajnok. Hogy hát majd idén rekteljük a Mercit. Paplóval az a mozgás, az kemény. És hát ez olyannyira működik eddig, hogy hát az edzéseken, vagy hát mi ez a teszteken már jobb eredményekkel, jobb időeredményekkel futott a Vettel, mint a mercisek. Viszont azt senki nem figyelte, hogy a mercisek azok ilyen közepes gumikon érték el azt az eredményt, amit a Vettel szuper ultra extra durva lágyon. Tehát körülbelül megint az lesz, mint tavaly, hogy a Merci szét fog rektelni mindenkit. És hát ezt úgy fogja tenni, mint tavaly, vagy annál még durvábban, nagyjából. Nem tudom egyébként. Én azért bízok valamilyen szinten egyébként a Ferrari-ba, hogy azért viszont... Nem, alapvetően a Forma 1-nek most az a legnagyobb baja, hogy szörnyen kevesen nézik most már. Szóval olyan szinten lecsökkent magának a Forma 1-nek a népszerűsége, hogy állandóan azon gondolkoznak, hogy mivel lehetne izgalmassá tenni, mivel lehetne nézettebbé tenni, és ezért folyamatosan olyan fejlesztéseket hoznak be, hogy most megkapják az autók a kerst, hogy legyen egy kis turbó, hogy több előzés legyen a versenyen, mert amúgy meg kevés az előzés. És így tök jó, aztán meg kivesszük a kerst, mert amúgy meg tök baleset veszélyes, és így ezt csak két halál után tudtuk meg. Oké, akkor kivették a kerst. Akkor állítható hátsó szárny, hogy majd az egyenesekben tök jó legyen. Oké, nagyon jó, tök jó. Az egyenesekben most már van előzés, viszont mindenki tudja, hogy rohadt unalmas egy egyenesben való előzés. Szóval, hogy így, jé, egyenes, ő mögötte van, ő el fog menni mellette. Beszarsz, elment mellette. És elment mellette, és így az annyira nem izgalmas. És így folyamatosan mindenen dolgoznak, és így az a baj, hogy most már annyira elvitték a technológia irányába, hogy akinek van az elején egy fix fejlettségi szintje, egy fix technológiai szintje, az onnantól kezdve valószínűleg veretlen az egész, nem veretlen, de hogy onnantól kezdve dominálja az egész évadot. Igen, tehát nagyon sok megközelítés van, ugye az első és legfontosabbat, azt még régebben mondta valaki, talán a Ron Dennis, hogyha van egy gyors autód, abból tudsz megbízhatót építeni, fordítva nem megy. És hát most ugye a Merci eljutott oda, hogy van egy rohadt gyors autója, ami mellesleg annyira megbízható, hogy a legelső teszten körülbelül 4-szer annyi kört mentek vele, mint az összes többi csapat. És hát igazából az a baj, hogy másoknak nincs ennyire gyors autója. Persze az is benne van, hogy ugye a pénz nagyon sok mindent mozgat ebbe a sportba, de hát azért ott van a Honda egy gyári csapattal, akik gyakorlatilag sereghajtóként végig bukdácsolták az elmúlt évet, és semmi nem mutat abba az irányba, hogy idén ez sokkal jobb lesz. Bele, melyikre gondolsz? Hát a Honda, ami a McLarenből lett most ugye a gyári Honda. A Brown, nem? Nem. A Brownból lett a Merci. Ja, igen. A gyár, a Brownból lett a Merci, és a McLarenből lett most ugye a Honda. Vagy hát ja, a McLaren most átment Hondába? Hát átment Hondába, igen. De már szerintem tavaly is Honda néven futottak. Nem. A Honda az kiszállt a Forma 1-ből szerintem. Tavaly. Vagy nem volt benne. Igen, Nem. McLaren az most Honda. Az most fixen a Honda gyári csapata. Színi, mit nevetsz? Pont. Oké, de abszolút. Okay. Hidd el nekem. Szurkolsz valakinek? Balázs? Ezt tudnál. Hát nyilván én nagy Hamilton drukker vagyok, nem azért, mert mindig ő nyer, hanem azért, mert legelső évében, amikor megjelent a Forma 1-ben, akkor mellette ült a kétszeres világbajnok Alonso, és hát lerektelte. Tehát úgy első évben majdnem ő lett a világbajnok. Jó, mondjuk akkor a legjobb autójuk nekik volt. Az első év, amikor a Mercinél volt, nem? Amikor a McLarennél volt, 2007-ben, Igen. És majdnem világbajnok lett, csak azért nem lett világbajnok, mert az egész csapat azon dolgozott, hogy elszabotálják. Ja igen, aztán volt ott. Igen. Én Kimi fan vagyok. Én Kimi fan vagy? Persze. Az, aki el tud aludni egy sajtótájékoztatón, meg az, aki le akarja vágni a pályát valahol, aztán megfordul Jolóba és visszajön Brazíliában, az nálam nyert. Ó, de hát a Kiminek a nyilatkozata is elég rektek. Tehát amikor... Ja, persze. Amikor Kimi világbajnok lett? Menni? Jó. De amikor világbajnok lett, és nyilatkoztatta az ITV, és így mondták neki, hogy Kimi megtennéd, hogy így az interjú erejéig leveszed a szemüvegedet? Nem. Tehát így nagyon zéro. Csáho, elég rekt. Az nagyon rekt amúgy. Keres rá egyszer amúgy YouTube-on, hogy Kimi Räikkönen nyilatkozatok, vagy interjúk, best of, mert nagyon keményeket le tud tolni, de tényleg. Föllöki az újságírót konkrétan, mert érted készül verseny, azt így nagyba, nem is újságírót, hanem kamerának. Neki megy, a kamerának neki ment konkrétan. Igen, és így megfogja, ez kicsit arrébb, bocs, arrébb tessékeli. Igen, és fákkol egyet, de azért fákkolt egyet a kamerába, igen. Mit akarok mondani, nekem annyi maradt meg a Forma 1-ből, így gyerekkorom óta, hogy fatarom alszik nagyban, megy a tévébe a Forma 1. A fatar alszik előtt, és horkol, mint az atom. Mondom, zúg ezerre, tudod, hogy ez halad egy órán keresztül. Mondom, kikapcsolom a tévét, és így, tudod, a horkolásból a fater, mikor kikapcsolod a tévét, akkor így nézem. Igen, azonnal tudod, de nézem, kinek kapcsolod már. Igen, az ilyen szokott lenni. Ezt egyébként minden apuka csinálja, szóval, hogy vasárnap elfogyasztja az ebédet, és utána ledől a kanapéra, vagy ledöltök családostul, kettőkor kezdődik a Forma 1, benyomja, érted? A rajtot még mindegyik megnézi, utána, minthogyha kilőtték volna, azonnal fekszik, de nem az a kemény, hanem egy ilyen biológiai óra segítségével, amikor befutnak a versenyzők, és igen, akkor fölébred. Fölébred! És te jó futam volt! De tudom, hogy futam, hogy mondom, hogy közben lehalkítod, vagy átkapcsolsz, vagy kikapcsolsz, akkor, de így horkolál, vagy néztem, hát te kinek kapcsolsz? De tudod, mi a nagyon nagy rekt, hogy ezt még én is tudom csinálni, akit amúgy érdekel. Igen, én is nem egyszer aludtam már be rajta amúgy. És egyébként azért jó... Ha nem karamboloznak meg ilyesmi, akkor igazából csak mennek körbe-körbe, nem? Az meg úgy azért nem van. Azért jó, mert egyébként ha végig alszod a futamot, akkor a highlights mindig megvan, mert ugye amikor történik valami rekt a pályán, akkor a kommentátor elkezd kiabálni, és erről mindig így fölri az, látod a lényeges dolgokat. Igen, mert utána jön egy azért szerintem, nem? Megvan adva neki egy ordíts bele, hogy fel kell. Igen, tehát pont az van, hogyha van valami csat, dír, dúr, akkor a replayt azt pont látod, mert addigra föl kell olyan állapotban, hogy a kommentátor üvöltözik, aztán visszaalszol, és a befutónál ugyanez. Teljesen jó. Rengeteg kommentel írja, hogy pontosan, ahogy mondod, igen, nekem igen. Anyám ilyen, az én apukám is. Ez egy ilyen átlagos vasárnapi program. Pont jókor kezdődik Magyarországon a Forma 1, pont jókor ér véget. Egy délutáni alvást, egy simán kicsit. Igen, pont végig lehet aludni. És vannak olyan kedvesek, hogy az izgisebb részeknél még fel és is egyébként, követenek. Tehát. Egyébként nagyon érdekes az, amit Marci mondott, hogy ugye egyre kisebb a nézettsége. Mert hogy a pályára kimegy X ember az oké, de ugye legtöbben nem a pályán nézik a Forma 1-et, hanem tévében. És valahol itt lehet a kulcs, hogy a Forma 1-et tévében nézni. Most közületek, ki mikor nézett utoljára tévét valamiért? De azt mondod, hogy a tévének a nézettségi csökkenése a Forma 1-re is. Szerintem igazából ez a szokás, hogy az emberek ma már nem nagyon néznek tévét. Nekem szándékosan én nagyon rég nem. Fizetésem, úgyhogy én de komolyan, tehát most én hirtelen belegondoltam, hogy tévén gyakorlatilag csak a Forma 1-et szoktam nézni. Semmi, de már azért évek óta így van. De tehát csak azért van tévé. Ilyen internetes formára ezt a fajta streamelést. Nem tudom miért, tehát interneten livestreamet, ami hivatalos livestream, azt még mindig nem lehet a Forma 1-ről nézni. De és timing van, én úgy tudom. És, nem, van hivatalos, a tévé. Official stream van már? Megy a tévéadást, ha a tévéadást adják le streambe. Annak van egyébként, azt nézik páran, meg nagyon sokan. De várjál, az official, tehát azt a igen. csinálja? Nem tudom, hogy a hivatalos izét csinál, azt tudom, hogy a magyar adó, ami ezt leadja, annak ja, a hát hivatalos igen. Az más, az a tévének a streamje. De hogy tehát maga a Formula 1 management, az nem csinál ilyet, az tuti. Egyébként nem értem, hogy miért nem. De egyébként írja Clipper, hogy miért nem, egyszerűen azért, mert az nem pénz, szóval nem tudják eladni a reklámfelületeket. Hát ez relatív, mert ugye a Forma 1-nek volt még régebben digitális tévé, amikor digitális tévé még divat volt, akkor volt saját digitális műsora, azt hiszem 4 éven keresztül, és hát ott elég kemény pénzek röpködtek, hogy az melyik média group mennyire akarta megvenni, és végül is az lett, hogy ott is nézettség hiányában ment tönkre az egész. Uh-huh. Tehát ott is a nézőszám volt olyan kicsi, mert ugye az ilyen előfizetős móka volt, és egyszerűen nem volt annyi előfizető, ami eltartotta volna azt a tévét. Beírta valaki, hogy hatalmas élmény a pályán a Forma 1. És valaki utána írta, hát a pályán azért elég veszélyes. De ti voltatok már, Balázs, tehát tuti, hogy voltál már élő Forma 1-en. Persze. És, tényleg nagy élmény, de nem azért, ami a pályán történik, hanem azért, amekor a felhajtás körülötte van. Be, igen. Mert azt néztem, hogy hát van, amikor ugye 10 percig, de minden ott autó, tehát hogy addig mivel ütöd. Hát jó, ez attól függ, hogy hova. 10 percig nagyon kemény, Nürburgring, Nordschleifén, érted? Ott talán nem jön 10 percig autó. Vagy. Tehát ez most olyan, hogyha mondjuk Monakóba a Rászkász tetejére beültetnek a nézőtérre, akkor onnan belátod a 3/4 pályát nagyjából. Igen. Mondjuk egy 6000 dolláros jegyért cserébe. Igen, tőled. Igen, mondjuk hát ezt jó, akartam, 17. Mondom, az nem a jegy, az 50 dolláros. Igen. Tehát az nem a bronzáló hely. De ott legalább, ott tuti biztos vagyok benne, hogy szaladgálnak ilyen pincérek mindenféle finom falatokkal. Na hát Monaco mondjuk érdekes összvér ebből a szempontból, mert ott simán benne van az, hogy a lakók, akik ott laknak amúgy a városban, azok pénzért árulják az erkélyeket. Jaj, azt vágom! Tehát ilyen 500 euróért, igen, 500 euróért ki tudsz menni valaki erkélyére, és akkor 500 euróért nézheted a futamot onnan. Úgyhogy nagyon jó. Igen. Egyébként visszatérve nagyon kevés erőben, nagyon elhúztuk ezt a Forma 1-es témát, mondtad ezt a tévénézőcsökkenés, az tehát a Forma 1 nézőcsökkenés, szerintem meg egyszerűen az, hogy azért régen, amikor ennek tényleg borzasztó nagy hype-ja volt ennek a Forma 1-nek, akkor voltak benne egyéniségek, akik miatt érdemes volt nézni. Szóval ott is szénnéreg telt a sumi mindenkit, de közben meg volt... Közben néha átment a kultárthoz verekedni, hogy izgalmas legyen nézni. Igen. Szóval volt egyénisége, volt az, hogy megint balhézik, nem balhézik, eszisztizik, asszisztizik, izé. Most meg már érted, bemegy, hú, de luxus, nagyon király vagyok, hú, nézd, micsoda, izé, Ferrari, meg Merci, izé, promó videókban szereplek, nagyon nagy király vagyok. Szerintem ez meg semmi olyan nincsen, amilyen én mondjuk Hamilton rajongó legyek, vagy most nem akarom megsérteni egyik tábort sem. Ja, abszolút, persze, értem, hogy mit mondasz. Igazából ez talán azért lehet, mert most már sokkal inkább a technikán van a hangsúly, mint régebben. Mint az emberen, aha. Tehát régebben mondjuk gondolj bele, hogy a Lauda meg a Hunt idejében mennyit számított az ember, és mennyit a technika. Igen. Ott ember ellen. Ott például ugye, ha nem tudom, hogy a Rush című filmet ki látta innen, az ugye pont róluk szól, és abban volt egy nagyon fontos jelenet, ami hát nyilván annak fontos, akit érdekel ez a téma. Amikor a Lauda átkerült az egyik új csapatához, ami még nem a Ferrari volt, akkor gyakorlatilag ő magyarázta el a szerelőknek, hogy hogyan lehet az autót kikönnyíteni annyira, hogy érjen is valamit. Az úgy megvan. Igen. Tehát elmondta, hogy milyen anyagokat használjanak, ezt dobják ki, és régebben ennyit számított egy jó versenyző, aki értett az autóhoz. Ma már ez nem így van, ma már van egy rohadt nagy mérnök csapat mindenki mögött, aki ért az autóhoz, utána beleültetik a versenyzőt, aki elmondja, hogy szerinte még hogy lehetne gyorsabb, mit kéne beállítani. De nem az, hogy milyen anyagból csináljuk ezt meg azt. Tehát nagyjából ennyi a különbség. Mert nem is tudja egyébként, mert ki van kötve fixen, hogy ebben dolgozol, persze, az kus van, érten, Mr. Mérnök. Meg nem szóval, is kell, tehát most úgy van ugye, hogy a Red Bull elindította ezt a jó kis pilótaképző programját, amiből tényleg akkora tehetségek kerülnek ki, hogy nézd meg, hogy a mostani élmezőnyben gyakorlatilag a Red Bullosok közül majdnem mindenki. Most nézd meg, hogy a Vettel is onnan került ki, a Rosberg is onnan került ki, a Verstappen onnan került ki, jó, mondjuk ő most még nincs élcsapatban, de szerintem ez csak időkérdése. A Ricciardo is onnan került ki. Tehát azért úgy nagyjából mindenki, aki most úgy az él közelében van. Jó, az Alonso nem. Na, szerintem váltsunk. Mert... Pedig egyébként kettesbe. Ja, igen. Mert igazából nem micsoda. Eddig voltunk kettesben, mert csak ti tudtok erről beszélni. Tini. Te vagy az, aki behozott nekünk egy témát, hogyha jól emlékszem. És el is aludt közben. Én nem. Vagy igen? Hát ki? Ha nem te? Mert szerintem te. Nem te. Ki volt ő? Kicsoda? Papi. Nincs itt. Papi volt, nem? Papi. Papi. Nem papi hat. Volt. Én írtam be. Ez a te színe. Ez, igen. Nem, alapvetően nem is tudom, Geri talán akkor, igen, Gerivel kevertelek össze, talán behozott nekünk egy témát, hogy győzött a számítógép a Go bajnok ellen. Nem tudom, ez nektek megvan ez a hír? Hogy... hallani hallottam róla, de körülbelül ennyi. Én is, de nem értem, úgyhogy jó lenne, ha elmagyaráznád, hogy ez hogy működik ez. Na, akkor most fogom behúzni Gerit. Először is mondd el, hogy mi az a Go. Tehát, hogy itt igen. Véletlenül Geri. Sem összekerverendő a csémóval. Szervusz Geri, üdvözöllek a podcastben. Feldobtál nekünk egy témát, amit egyébként nagyon köszönjük szépen, de nem magyaráztad el nekünk, hogy ez mi. Szóval most kérlek szépen mutatkozz be, mondd el, hogy hány éves vagy, és mondd el, hogy milyen témát hoztál be nekünk. Itt a Go-s dologgal kapcsolatban, emlékszel? Geri. Cirip, cirip. Igen. Sziasztok, azt a felnek a lényege, hogy a Google... Ne adj már, berek! Rekt! Beledobva a mély vízbe szegény. Éppen kötelezőt olvastam. Közben hallgattam. Itt gyakorlatilag Marci kirángatott, nem is szólt előtte? Nem, abszolút nem. Megijesztettem. A Bimbót így behívtuk egy streambe. Figyelj, Bimbónak a mondata, amint át sikerült húzni, egy darab banánt. És így itt állt meg így húztuk be, emlékeztek rá? Igen, igen, igen. Na de Geri, visszatérve rád. Szerbusz, honnan jöttél, hogy hívnak, hány éves vagy? Na, szóval de tényleg, mesélj nekünk erről a gós témáról, mert mindannyiunkat egy kicsit érdekel, viszont semmikünk nem folyt bele annyira. És igen, jól tudom, akkor te igen. Van egy elég bonyolult ilyen logikai játék, amit Go-nak hívnak, és ebbe volt az, hogy eddig nem tudtak megverni embert számítógépek. Mert nagyon durva intelligenciája kellett lennie, és hogy a Google már csinált programokat, amik megvertek sakkozókat, pókerben, embereket, még ilyen különböző játékokban, de eddig Go-ban nem sikerült. Nem. Ez Chi-Go. Nem. Úgy kell felmondani, egy... mint egy japán sakkot körülbelül. Igen, ez egy ősi kínai játék egyébként, és nagyjából... Igen, Alex Chi-Go. Go-ban, hát mondom, beraksz egy jobb aimos botot, aztán nyilván megveri a... Nagyjából itt arról van szó, hogy van egy 19x19 vonalból álló pálya, és ezeknek ugye a vonalaknak vannak meccés pontja, és arra pakolnak fekete meg fehér köveket a játékosok, nyilván az egyik színnel, a másik színnel. És gyakorlatilag úgy kell ezeket lepakolniuk, hogy minél nagyobb területet szerezzenek. És ezt ugye egymás köveinek a bekerítésével is meg tudják tenni. Ez úgy megvan nagyjából, hogy nézhet ki? Táblajátékot képzelj el. Most nagyon vadul kemény. Keresem Google-on. Nagyon kemény egyébként. Közben itt olvasom egyébként, hogy 3,5 éves küzdelem után adta fel az ember a játékot, és még 28 percre és 28 másodpercre volt hátra az órája szerint. 3,5 órán keresztül. Mert oké, jó, a sakkot is természetesen azért elég sok ideig játszok, de hogy azért 3,5 órán keresztül játszani egy ilyen játékot, amit azért... Az elég meleg, nem? Hát egy igen. Millió dollárért azért. Igen, az ember egy millió dollárt kapta, lépésedet meggondolod. De azt utána megnyerte, nem? A gép. Itt utána írta nekünk kommentbe valaki, hogy azután egyébként visszaverte, szóval utána elverte a gépet. De úgy tudom, hogy a gép nyert már kétszer vagy háromszor, és az ember még csak egyszer. És egyébként ez most csak azért nagy áttörés? Mert hogy eddig nem történt még ilyen, hogy Go-ban a gép el tudta verni az embert. Meg ázsiai srác, és most már nem azt mondjuk, hogy mindig van egy ázsiai srác, aki jobb nálad bármiben, hanem most már a gép is. Hanem most már van egy brit gép. Nem, mindig van egy bot nálad, aki jobb. Ez így milyen megalázó. Ennyi. Van az alapmondás, hogy azt hiszed, hogy jó vagy abban, amit csinálsz, hidd, de hogy valaki Ázsiában és még általános iskolásra lehet, jobban csinálja. Igen, és egyébként, ha megnézitek... Valahol egy bot jobban lehozza, mint te. Megnézitek, akkor erre majdnem 20 évet kellett várni a sakkos győzelem után. Ugye 97-ben volt, amikor Kasparovot legyőzte az IBM gépe, azt hiszem sakkban. Mi az a játék? Mi az a játék szerintetek? Mert szerintem egyébként ebbe a gós témába annyira nem, annyira nincsen benne sokszor, hogy tök jó legyőzte a gép, ahogy eddig majdnem minden baj. De szerintetek mi az, amit úgy ki lehetne találni, amiben biztos, hogy nem verne el minket egy gép? És most mindenféle jó ízlés határain belül rúdugrás. Osztani tenisz, tudod? Hát mondhatunk még ilyeneket. De nem hanem, hogy van olyan asztali teniszben például, azért elég könnyű szerintem egy olyan gépet megalkotni, ami így mindig tudja, hogy hova fog esni a labda, és onnantól kiszámítja, hogy hova kell visszajönni. Kiszámítja a rögpályát, aha, simán. Szóval, hogy az nem hiszem. Activitizés. Hát... Azért azt megvan, azt vágod, amikor a robot mutogatja azt, hogy izé... Hogy kastélykert. És most röhögtök, de van ilyen, hogy mutogatni kell a kastélykertet. Így mutatna egy két szó. Tudod? Tehát nem hiszem. Nem tudom, tehát szerintem ami logikán alapuló játék, illetve matematikán alapuló játék, abban szerintem mind lehet olyan gépet alkotni, ami szénné rekteli az embert. Volt egy csávó a Guinness rekordokba ment, így volt benne stúdióban, meg minden, hogy ő gyorsabban számol, mint a számológép. És hát ezt egy nem tudom, hogyan akarta kivitelezni, mert hogy... Nem, egyébként tényleg van ilyen. Nem tudod olyan gyorsan kimondani a számokat, érted? Tehát egy gép az összes számot meg tudná neked jeleníteni egy 144 herces monitoron, 144 számot tudna megjeleníteni másodpercenként, de nem tudsz ennyit kimondani, érted? De egy másodfokú egyenletet gyorsabban levezetsz, hogyha olyan vagy tényleg, mint hogy bepötyögöd a gépbe és is kiszámolgatod. Az ilyen egyenletrendszereket, hogyha valaki, mert egyébként a srácnál is az volt a legjobb, hogy szóval nem azt csinálta, hogy gyors beszélő volt, és 5 meg 5 az 10, és akkor gyakoroltott, hogy tiszt. Igen, meg levezetted az egyenletet benne, igen. Mert hogy egyébként oké, persze gyorsabban kimutatja azt, amit te gondolsz, de hogyha egy egyenletrendszert képes vagy fejben összealkotni, és képes vagy levezetni magadban mondjuk akár csak egy másodfokút is, akkor már gyorsabb vagy, mint egy számológép. Aha. Na ez akinek rossz. Tehát, hogy én arra gondoltam, hogy így 1 plusz 1, és akkor nyomkodja az egyenlőt, tudod. És akkor 2, 3, 4, 5. És akkor arra gyakorolt, hogy 10, 12, 10. Gondolom. És egyébként be is linkelték nekünk azt a robotot, ami pingpongozik, és jobban pingpongozik, mint az ember. Gigi. A table teniszed, tehát. Azért az erős. Nem csak mondjad. Visszatérve ehhez, hogy kérdeztétek, hogy ez miért forradalmi most, vagy miért nagy szám, mert állítólag ez már egy annyira összetett rendszer, hogy tanulást is alkalmaz. Hogy tanul az ember lépéseiből, ja, és ezt alkalmazza ellene. Hát tehát gyakorlatilag a saját logikáddal meg tud verni. Kis clever bot. Yeah. Egyébként igen, az is ezen a kémiákon alapszik, hogy mások tanítják neki a dolgot. Igen, sajnos eltanul minden rosszaságot is már. Egyébként igen. Abszolút jó. Tényleg addig fejleszték a botokat, hogy végén már az lesz ciki, hogy ember ellen játszol. Most még az van, hogy botok ellen játszol, legálsz vagy, hát miért nem jössz az élesbe rankedre? Ja, igen. Most meg hát én nem mennék botok ellen, az durva. Mert amikor egyébként először kimondtatok, hogy go, én egyből a cségóra gondoltam. És hát mondom, hát ugye, aztán, ott, aztán az hibád. Nem, ott aztán nem lehet jobb a gép tényleg. Igen, tehát egy énbot én bármikor elver. A keresztül aztán, amikor kidugod, akkor fejvelő. Tehát, hogy igen. Igen, ha úgy nézzük, minket sokszor vertek már el gépek ebben a játékban. És az a poén, hogy igen. Hogy nem poén. Igen. Az a poén, hogy ez nem poén, ugye. Mert ilyenkor szokott ugye Marci kifordulni magával, és ordibálja azt a két szót, hogy te cheater, pont. Nem, az nem én vagyok. Én, hogyha valaki cheater, akkor elfogadom, hogy jó, akkor ez a meccs is elúszolt. Az inkább mi volt, meg te vagy. Ja, Tomi, én? Te. Mikor? mi az, hogy mikor? Alex, mi az, hogy mikor? Én ritkán játszok veletek. De hogyha valaki belő, háromszor egymás után fejbe téged. Jó, oké, persze, jó, oké, kamu. Ez így van, ez így jó, van. De azt én hülyeség azonnal van, megy, mondom. Hogy kamu, börtön, ez ki hiszi el, ez kamu, és azonnal megy. Ez így van. De ezt én hülyeségből mondom. Hát mikor láttad engem ilyesmit komolyan? Hát mindig én baszogattam Tomit, hogy dehogy cheat-el, hagyd már abba. Hát ezek után izé én nagy képüsködnék. Most érted, azt most így beregte ezt a somó néző előtt, az meg se történt. Hát aztán ki tudja. Én tudom. Jó, egyébként. Alex, majd a legközelebbi Supernovákban szólok, jó? Hogyha ez történik. De hallottál engem Supernovákban egyszer is izé? Hisztizni? Hallod, legutóbb olyat rage-eltél. Az oké, okay, de nem mondtam, hogy cheater. Igen, Geri. Alex, ebből nem jössz ki jó. Nem. Mertem. Végre! És hány olyan podcast volt, de hány olyan podcast volt, ahol szénné rekteltél engem folyamatosan. És most visz a revenge, érted? Nem vagyok jó angolos, de ezt megtanultam csak miattad. Nem érdekel. Te se rektelt, és sosem engem jogosan. Egyébként... Na jó, ez mondjuk igaz. Látod? Egyébként közben a kedves... pont akkor mutatom el a mikrofonom, amikor beszélek, azért az, abban azért van... Van némi önkritika benne, igen. Igen, szóval, hogy... Most ez komoly? Most ez kellett? Ez hiányzott? Itt izzadok, mert nem írtok témákat erre most. Ez de tényleg. ott a téma. Mit tett téma? GFGTX 1080. Ott a azonnal. Téma? Mit tett téma? Ott a téma. Nem is tett az ott a téma, mit tett témát? Nem. És a telefonos FPS, az szerintem tök jó pofon. A telefonos FPS, azt legutóbb átbeszéltük szerintem, nem? Igen, azok egy legutóbbi adás témái, amiket ti ott láttok alól. Ki látta a Fallout 4-nek a kiegészítőnek a trailerjét? Én nem. Azt nem, és szégyellem is magam emiatt. Nem, már van trailere? Vágod, már jön is egy kiegészítő hozzá, ilyen robotos lesz. Én meg voltam róla győződve, hogy ez csak nyár, mert csak azt a pár posztert láttam, hogy majd nyáron fog kijönni, de hát akkor olvastam, hogy jön, csak a trailerben nem gondolkodtam, hogy már van olyan. Nagyon, nagyon jó kis trailer. Hát nagyon kíváncsi vagyok. Tele is pakolják kontenttel, tehát nem az csak, hogy mit tudom, lesz egy főellenség, az egy óra alatt kifutod az egészet, hanem úgy tényleg lesznek benne új cuccok, fegyverek, ruhák, új crafting station, ahol építhetsz magadnak robotokat. Nagyon fasza. Mármint nagyon király, bocsánat. Nem, igazából. Ameddig nincs itt Kaveri, addig. Aztán majd ő lesz itt rendesen. Nem, azért nem. Menjünk ilyen messzire. Azért ezt ne kezdjük ezt. Tehát tényleg színű, három mondatod van az egész podcastban, azért ne írd fel utána az adás után magadnak, hogy ebből kettő egy kuki meg egy... Nem, egyébként arra gondoltunk, hogy mivel nagyon régen volt már olyan podcast, és hogy át is rágtuk egyébként így az E7-re bekészített témákon magunkat, nagyon sokan írtátok így a komment szekcióba a podcast alá, hogy régen volt már ilyen kommentre válaszolgatós, ilyen amiket a nézők kérdeznek dologgal kapcsolatosan adás, hogy így ennek az adásnak az utolsó így egy óráját így ennek szentelnénk, hogyha erre van esetleg, hogy hívják, szóval, hogyha esetleg valakinek van magába ragadt kérdése, vagy magába ragadt témája, amivel kapcsolatban érdeklődéssel Akkor azt ragassza ki a falára, és várja meg, ameddig bekopogunk, mert addig mindenki le is fogja nagy ívba. De nem szóval, hogy ne legyen restés, és írja meg nekünk mindenféleképpen, vagy YouTube kommentbe, vagy pedig a podcast.hu-nak a jelenlegi adása alá komment szekcióban. Mindenféleképpen akkor beszélünk is róla egy keveset. Igaz? Ez egy jó hosszú mondat volt. Ugye? De Marci, egyébként meglepődtem, hogy a végére értem. Tehát egy jelentős nyelvtani zsák utcába fordultam már az elején. Kihoztam magam, vagy kihoztam magam? Kihoztad magad, ügyes voltál. Köszönöm szépen. Igazán megtisztelő, hogy ez AMD VR szemüveg. Láttátok az AMD-nek a VR szemüvegét? Figyeltétek? Csak azt hallottam, hogy... Én láttam egy képet, de nem tudom, hogy mivel nyújt többet, mint a többi. Én sem. És amúgy baromira jobban melegszik. Menni. Ja, igen. Lehet, hogy melegen hát AMD termék jobban melegszik, valószínűleg. Jobban melegszik. Ennyi. Pont. Amúgy állítólag abban benne van egy PC is, nem? Szemüvegbe. Vagyis külön van, igen, az AMD-nek a VR, igen, az AMD VR szemüvege az egyébként abban tud többet, hogy mint nem csak ebben logikusan, de hogy egyébként az az egyik legnagyobb dobóköve, hogy nem kell hozzá PC. Az AMD saját szemüvege vezeték nélküli, és az élményen egy beépített számítógép feleli, nem kell külön PC-es csatlakoztatni. Hogy ez az, de én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, akkor de nekem valahogy... Akkor melegszik. Lerohad majd a fejed benne. Hát de tényleg az, ha játszol egy jobb játékkal, akkor izi bekapcsol benne a kis ventilátor, és így bzzz, majd a nagyobb nem fér bele. Még jobb lesz a VR élmény, mert a ventilátor majd fújja az arcadat, és olyan, mint hogyha futnál. Igen. De egyébként nem. Mennyi lehet egy ilyen? Szóval az Oculus Rift-en elszörnyülködtünk, mert borzasztóan drága, szóval az mennyi, 600 ezer forint? 7 vagy 1 millió? Hogy van az? Nem emlékszem már. Mi? Dehogy nem. Mi? 2 nem. Kiló körül ja, van. Keverem a izével, keverem a holó, ne, a HoloLens-el, vagy mi HoloLens. Az? A HoloLens. Az annak van a HoloLens. Az a 3000 dolláros, ugye? Dafiki. Igen, az. De akkor mondjuk 2 kiló, 250 ezer forint, ebbe meg most itt olvasom, hogy 2560x1440-es felbontása lesz, nagyobb, mint a Rift, vagy a Vive, 90 Hz-es képfrissítés, 110 fokos látószög, AMD FX880P, nem tudom milyen az AMD FX880P, mert nem használok AMD processzorokat, Radeon R7-es videókártya, 8 GB RAM, és egy 256-os Windows 10-zel telepített SSD található. És így, akkor ez mennyi lesz? Hát olcsó biztos, hogy nem lesz. A másik kérdés, hogy milyen nehéz lesz. Te benne van egy egész videókártya, tudod, és én nézem, 30 kilós a cucc, mert benne van a gép. És hallod, így lógnak ki a kábelek belőle, tudod? És úgy lehet meg fölvenni, hogy viszel magad egy elosztót. Tudod, és így hármat dugsz bele, külön a monitort, meg külön a gépnek lesz majd ilyen 220-as dugó. Hát meg, hogy ne törjön ki a nyakad, ilyen kozmodiszkre kell majd rácsavarozni külön. És lesz ilyen majd, teljes testes gép. Igen, és így a mellkasodon fogod hordani, a hátról lesz a videókártya. És olyan lesz el, mint közben egy ilyen nagyon futurisztikus Superman, tehát hogy... Én most láttam egyébként róla a képet, illetve láttam róla a videót, ezt egyébként nektek be is linkeltem. Egyébként mindenki rá tud keresni, bár egyébként mindjárt berakjuk a leírásba, majd hogyha más nem, akkor adás végén. Alapvetően úgy néz ki az egész, hogy van egy szörnyen hosszú VR szemüveg része, mint a Riftnek, és egyébként egy fejpánttal hátulra még egy ilyen, nem is tudom, hogy mekkora, egy ilyen fél tenyérnyi nagyságú kis doboz van, gondolom ott vannak ilyen főbb dolgok, vagy ott lesz valami. Nem tudom, kicsit olyan kivitelezhetetlennek tűnik egyébként így. Nem tűnik kényelmesnek, az egy biztos. Igen, meg hogyha azért, hogyha egy picit is melegszik, a tarkódnál az a kis doboz, akkor az már viszont nem, hogy nem kényelmes, viszont kifejezetten kellemetlen is. Nekem tényleg az a problémám, mert tényleg az a megörés. Hát az AMD az híres arról, hogy gépekbe szerelhető radiátorokat gyárt, most ezt felrakjuk a fejünkre, esetleg ott is valamit elhumbugolnak. Nem biztos, hogy ez olyan jó lesz. Senki tudja. Szerintem, figyelj, tuti lesz olyan ember, aki télen ennek kifejezetten örülni fog. Tényleg egyébként. Nem az lesz majd, hogy kisfiam, felvetted a sapkádat, hanem remélem viszed az AMD VR-t. Igen. És akkor nem tudom. Így, anya, megyünk ki Szilvát szedni, de hát tél van, tudom, AMD VR. Erős volt, azt mondom. Ezt nem terveztem ilyen dramatikusra, mint ami ennek van. Egyébként végül kiderült, hogy mi a VR szemüvegeknek a célközönsége. Szóval most már az a célközönsége a VR szemüvegnek, akinek PC-je sincsen, de VR-t akar. Mert a Rift az oké, megcsinálja azt, hogy ó, van egy erős PC, tök jó, adunk hozzá egy kis kiegészítőt, és akkor majd azon VR-ozhatsz. Most meg viszont kapsz egy VR szemüveget, amiben benne van egy PC, ami meg csak VR-os játékokat játszhatsz. Szóval melyik a jobb, hogy van egy PC, mellé egy kiegészítőm, borzalmas drágáért, vagy van egy szerintem még drágább PC-m, amit igazából PC-ken nem tudok majd használni, csak játékra. Mi lenne még nagyobb rekt? Egy mobil VR konzol. Hát de miért csak arra használhatnánk? Attól függetlenül, hogyha mondjuk van egy Oculus Rift-ed, azzal is bármit meg tudsz csinálni, kivetíti neked az asztalt, szóval akár dolgozhatsz is abba a VR-ba, hogyha abba bele van építve a dolog. Kérdés az, hogy ez mennyire terheli le a szemet, mennyire terheli le magát az embert, de nem érzem úgy, hogyha van ez a új VR, ami egybe van építve a géppel, akkor te csak játékokra tudnád használni. Aztán ez is lehet egyébként, de hogy mellé, hát... Ti próbáltatok már VR-t egyébként? Nem vesz észre a főnök, hogyha rosszaságokat nézel. Én nem. Mert hogy egyébként pont szólt nekem a konzolvilágos Ricsi, hogy próbáljam ki a VR-t az eSport Festen, és elfelejtettem. Nem próbáltam még soha VR-t? Nem próbáltam még VR-t, pedig annyira eszembe volt, hogy direkt szólt is, mondom, hogy kipróbálom már, mert nem tudom milyen. És hát azt mondják bimbóik, hogy pixeles volt. Kín volt kettő is, azért volt pixeles, mert az egyik, ami kín volt, ez a DK2 volt, és azon még észlelhető egyébként a pixel távolság, de jóval kevésbé, mint az egyesen. A végleges terméken azon már talán egyáltalán nem, az a baj már rég volt, és nem annyira élénk az emléke, de volt még mellette egy Samsung Gear VR is. Azt én mondjuk nem próbáltam ki, csak még annó kint. De abban úgy emlékszem, valamilyen interaktív videót lehetett csak nézni, de a DK2-esen ott lehetett normálisan játszani, és igen, ott sajnos a pixel távolság az van, de a véglegesnél ez nem lesz észlelhető. Hát aztán azt mondják, hogy amúgy nem lesz észlelhető, aztán ki tudja. Hát én azért kipróbáltam. A végleges változatot kipróbáltam, de mellett a HTC Vive-ot. Az Oculus Rift? Az Oculus Rift, így van. A végleges változatban a Crescent Bay, az a végleges változat, azt kivitték Gamescomra, én azt kipróbáltam. Hát még úgy hívtatok be először. Ja, akkor én nem voltam. Ja, nem, igen, nem én kipróbáltam már az összes VR-t majdnem. Wow. És a HTC a legjobb. Azon egyáltalán semmit nem érzel, csak az, hogy ott vagy. Így van. Na, hát az meg az lesz egyébként a HTC, a VR-oknak a... Királya. A VR-oknak a 980 Ti-je. Ez az 1080-ja. Valaki betette ezt. Na, Balázs, én voltam. Ezt rácok, de nem én voltam. Paplovag voltak? Akkor ő is az új videókártyát én raktam. Igen, mert hát már régóta volt szó, hogy jön az új Pascal architektúrás drágaság, ami azt mondták, hogy akár ötször nagyobb teljesítményt tud kihajtani magából, mint a mostani Titanek. És azért ez így tök jó, hogy most bejelentették, ezt hogy mégis mikor lesz. Meg kell várni, meg hát hogyha most belegondolsz, akkor jön ezek szerint az új Intel széria is, meg AMD széria is, tehát jönnek új processzorok is. Úgyhogy ennek igen, azért igen. Még kell egy időt adni. Tehát hogyha aki most tervez gépet, szerintem már várja meg. Ami pontosan. Nem újul meg az egész széria. A DDR4-jel, az új processzorokkal és az új videókártyákkal. Mert most szerintem ugyanúgy, mint amikor emlékeztek, bejött az i7, meg ilyesmi, akkor volt egy ilyen hatalmas váltás, de már egy jó ideje volt. Úgyhogy most majd gondolom jön még egy. Kíváncsi leszek mindenképpen, hogy ez mekkora ugrás lesz. A másik pedig az, hogy ez a játékpiacot miben fogja egyáltalán befolyásolni. Mert viszont a konzolok azok meg így vannak egy bizonyos hardware-rel, aztán csókolom. Szóval azon kívül nem csinálhatják meg jelenleg azt, hogy a PC-hez szabják a játékokat, hiszen az rettentő nagy kiszúrás lenne a konzolosokkal szembe. Azért valószínűleg csak annyi lesz, hogy ugyanaz lesz a grafika, ugyanaz lesz a minőség, csak PC minden fog futni mondjuk 4K-ba 60 FPS-sel, meg kolbászos rúddal. Azt nem gondolod egyébként, hogy ezek szándékosan akarják egy kicsit elugratni a PC-t a konzoloktól? Nem hiszem, hogy ez bárkinek nagyon az érdeke lenne, hiszen akkor a konzolok azok most nagyon pörögnek, és nem hiszem, hogy ez jó lenne. Szóval inkább csak azt látom, hogy a konzolok visszafogják a játékoknak a fejlődését, épp azért, mert beleraknak egy darab hardware-t, és az itt jól érzi magát akár évekig, és arra fejlesztenek. Hiába fejlődik a PC, nem mernek meglépni. Nézzük meg a Witchernek példáját, vagy nézzük meg akár most a friss, nem olyan rég megjelent Division-t. Ez mind olyan, hogy megmutatják először nekünk, hogy milyen jó lehetne, aztán rájönnek, hogy hát, de vannak a kompromisszumok, és azt nem engedhetik meg maguknak, hogy PC-re mondjuk egy minőségebb, vagy minőségibb játékot hozzanak ki, és akkor a konzolosok megnézik, és azt mondják, hogy ez most mi a franc. Hát igen. Jó, ez benne van, de mi van, ha a PC-ipar azt mondja, hogy ne szarjuk a konzolt? Mondjuk ezt nyilván nem teheti meg így maradéktalanul. Azért se tehetik meg, hát mert a fejlesztők abból a pénzből élnek, amit eladják, a játékeladásokból vannak. És nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokan rendelkeznek konzolokkal, és hülyék lennének nem gyártani rá. És hogyha már tud fejleszteni egy platformra, akkor miért ne fejlesz az összesre? És hát ennek az az ára, hogy bizony vissza kell fogni. Vissza kell fogni dolgokat. A PC-ket. És ha csak annyit mondunk, hogy a PC minden szebb lesz és jobb? Nem, akkor nagy felháborodás lenne. Szóval igen, kiadnának, persze. Igen, mert miatt... akkor a konzolosok meg azt mondják, hogy miért nem ugyanazt kapjuk. Tehát az, itt van ugye olyan probléma, hogy a PC az egyrészt iszonyat drága, másrészt pedig érteni kell hozzá. Tehát, hogy aki ugye nem akar ezzel foglalkozni, hanem csak plug and play érdekli, hogy bedugod és játszol a kontrollereddel, az nem fog neked megtanulni Windows-t újra rakni, meg mit tudom én, érted? Tehát, hogy velük meg akkor viszont az lenne, hogy akkor menne, hogy akkor miért nem ugyanazt kapjuk, ha ugyanannyit fizetünk a játékért. Ami szerintem egyébként jogos. Vagy többet is. Amúgy. Hát igen, azt akartam mondani, hogy ez nem teljesen reális, mert majd PC-re, igen. Tehát mondjuk PC-re azért érthető, hogyha drágább a hardvered, akkor olcsóbb a játék valamennyivel. Én sehogy sem értem. Ezt az árazást egyébként. Én nem tudom felfogni, hogy... Egy azon szoftver miért kerül más platformra többe? Ez így nem, én ezt nem értem. Gondolom más összeg lefejleszteni, nem? Meg azért mások rajta a bizonyos, hogy hívják, aki ilyen járulék, vagy nem is tudom, hogy járulékok, jutalékoknak hívjam, de hogy gondolom azért a konzoloknál is rak rá még egy-két cég, mondjuk a konzol tulajcégek lehet, hogy raknak rá pénzt, és akkor ezért oda még drágább kiadni, mint egy PC. Mert ugye az, hogy PC ez egy hibrid, de a konzol az ott van a Microsoftnál, meg ott van a Sonynál, és ennyi, meg hát jó, Nintendo, de hát ez, értitek? Uh-huh. Ott annak a két cégnek is valami megy, ami ugye PC-n meg nincsen meg, szerintem, vagy nem tudom, hogy van ebben bármi ráció, hogy ez... Most már egy kicsit azért változik, mert a Xbox One-os exkluzívok közül már majdnem minden jön PC-re. Szóval érdekes. Beszéltek az Xbox is One-os... erről a igen, az főnökről. ezt a Windows 10 miatt temezik be egyébként, mert most a Microsoft megmutatja, hogy a Windows 10 az mennyire király, hogy minden platformon az fut, és ő most azt akarja végül is elérni ezzel, hogy minden platformon Windows 10-zel tudjál játszani, dolgozni, meg egyébként ugye minden napi életet is intézni. És ez rossz dolog szerinted? De nem. Mind én úgy kivők vele békülve, hogy, hogy amikor az Xbox One-ot bekapcsolom, akkor meg tudom csinálni azt szimplán, hogy benyomom az Xbox izét, alkalmazást, és onnantól kezdve pedig a PC-m. Na igen, és lesz streamelem. Ez nagy királyság, szerintem. És így itt ülök a monitorom előtt, közben lehet, hogy a boxom az kim van egy másik szobába, és ugyanarra a Wi-Fi-re felvünk csatlakoztatva, akkor a monitorom előtt játszok. Az Xbox-os játékomon, ami azt jelenti, hogy nem kell a gépembe megvennem a 200.000 forintos videókártyát, hanem csak ki kell raknom a boxot, kell vennem egy routert, és mondjuk össze kell kötnöm netügyileg a boxot, ahogy hívják, a PC-mmel, és itt játszok a monitorom előtt. Az egyébként meg integrált videókártyával rendelkező monitorom előtt, a Witcher 3-mal. Hát ami picit drágább volt, de hát legalább megsporoltam azt a 2 kilót, amit videókártyára költöttem volna. Például. Nem tudom, ez... Igen? Mondjad nyugodtan. Te vagy főnök. Jól van, én csak azt mondom, hogy én a stream gamingben hatalmas lehetőségeket látok, és régen, amikor még volt PS4-em, akkor én nagyon rá voltam gyógyulva. De én épp azt szeretem inkább benne, hogyha nem lokálisan van csak ez kivitelezve. Szóval remélem, hogy azért ezt így nagyobb lépcsővel fogják venni. Szóval abban épp az volt a leggizdelbe a PS4-be például, hogy nekem volt PS Vitám direkt azért. Elmentem bárhova, volt net, leültem, és ott folytattam a játékot, ahol abba hagytam. Bekapcsolt a PS4 itthon, aztán lőtte át nekem a játékot. És ez tök jó lenne, hogy csak van egy géped, lerakod, rádugod a netet, és ahova mész, akkor játszol vele. És akkor nem kell böhöm nagy kézi konzolokat, meg telefonokat vinni, meg stb. Csak valamit, ami veszi a jelet, az kész. Hát meg átmész haverhoz, bedugod ott a kis szórakoztató masinádat, ami van, és az otthoni géped már ott is van. Vagy nem kell elmenni, vagy nem kell más vinni, csak viszel magadda egy monitort, hogyha nincs ott, vagy bármi, és akkor már megvan a LAN party együtt. Hm. Szóval szerintem ez tök jó, és rengeteg lehetőség van benne, vagy csak gondoljunk arra, hogy tényleg ezt akár munkára is meg lehet csinálni. Mindenhol ott van a PC-t, bárhova mész le, tök mindegy, melyik irodába ülsz le. De akkor meg már egyébként minek bármit is egyébként finni, szóval akkor meg már csináljuk meg úgy, szóval hogy ha már lúd, akkor legyen kövér, hogy ne kelljen semmiféle fizikai dolgot átvinned, hanem egyszerűen csak annyit kell, hogy szinkronba le tudja szedni a PC-nek az erejét egy másik platformra. Hát vagy itt ez van, amit már szerettek volna még csinálni egy ideje, hogy ugye még PC se kell, hanem fizetsz havonta érte, és akkor gyakorlatilag más honnan streamelnek. Akkor van egy távoli kliensed. Aha. Volt egy ilyen, az most bukott be, úgy tudom, az OnLive. Az arról szólt, hogy nekik volt egy rohadt nagy szerverparkjuk, amin futottak a játékok, és te fizettél X dollárt havonta, hogy unlockold őket, vagy megvásároltad a játékot tőlük, és akkor ugyanúgy bármelyik géphez leültél, bárhol, havernál, apunál, anyunál, aki jól esett, annyit kellett tudnod, hogy legalább 720p-s legyen a monitorod, szóval legalább 1280x720-as legyen a felbontás, és kellett hozzá azt hiszem 5 megabites net, és bárhova leültél, csak bejelentkeztél ebbe a programba, és bang, már játszottál is. Ami mondjuk szerintem, hogyha ez később jobban kifejlődik, meg mindenhol nagyon jó internet lesz, akkor szerintem ez egy nagy királyság egyébként. Igen, azért mondom, hogy én ezt nagyon támogatom. És mondjuk ezt összehoznák a VR dolgokkal, szóval a VR szemüveggel, akkor ez megint mekkora királyság. Mi ez? On the go. Hát mondjuk azért egy on the go VR-ozást nem csinálnék. Tehát, hogy azért azt így megmondom neked őszintén. Hát azért az izébe, az AMD-sbe azt mondták, hogy az egyszerre lesz AR és VR. Mi az a kiterjesztett valóság és a virtuális valóság? Szóval azért ott el tudom képzelni, hogy mondjuk valami para van, akkor átkapcsol, mint ahogy még a HTC is jelzi, hogy ha van ott valami obstacle, akkor please don't, alias ne menj már neki a falnak, te hülye. Most ha itt lenne, kell, hogy olyat kapnál. Igen, rájöttem, hogy túlságosan nem voltam magyar. Ja, igen. Miért van az egyébként, hogy nem vagyok rágyógyulva erre a VR témára? Szóval hogy egyébként meg szerintem félig én is lennék ennek az egésznek a célközönsége, hogy nem mondtam, nem kiteljest, itt van a semmeröt, Érted, mert hogy fiatal vagyok, meg úgy tök jó, meg minden, de hogy valahogy ez egyedüli VR cucc, amit ugye el tudok fogadni, és amire ugye rá is vagyok gyógyulva, és akarok is egyet, az a Gear VR. Mert úgy annak látom értelmét, hogy az ember vesz egyet mondjuk 30-40 ezer forintért, egy kiegészítőt a telefonjához, úgy egyébként, hogy egy bluetoothos headset van, hogy 60 ezer forint, vagy egy sima headset, szóval az még bele is menj abba az árkategóriám, amit úgy ki is lehet adni érte, és annak ez pedig fun. És így egy-két játékkal játszok egy-két órán keresztül maximum, és egyébként Samsung szóval le is merülne valószínűleg egy-két óra múlva, De hogy úgy onnantól kezdve, úgy nem hiszem, hogy úgy annyira. És valahogy ez nekem PC-hez annyira nem jön össze, és annyira nem tudok rá gyógyulni, hogy 2 kilót adjak ki egy ilyen szemüvegér. Tip. Mindegy, ottok rá van gyógyulva, és azt mondja, hogy azonnal kéne egy Oculus Rift, hogyha hozzávágnák? Jó, hát nem, hogyha hozzávágnák, hát, de hogy mondjuk... Hát mondom, én még kis vagyoktam próbálni, csak aztán... Nem mondjuk, nekem is a Gear VR kéne inkább. Hát én próbáltam a Gear VR, de én nem voltam egyáltalán elragadtatva tőle. Milyen telefonnal próbáltam? Tudja, a franc, nem láttam igazából, mert a Gamescom-on voltam, nem FPS problémám volt, vagy bármi. Csak így nem éreztem annyira. Telefon. Olyan telefon. De egyébként bármelyik ilyen üzletbe bemész, és ki lehet most már próbálni, mindenhova kiviszik ilyen hivatalos Samsung üzlet. Szerintem az Alibaba próbáltam múltkor például, és így rájöttem azon a 17 percen keresztül, amit ott töltöttem, és úgy de gizda, hogy nekem pontosan annyi a VR szükségletem egy negyed évre. Úgy nem mentem vissza utána másnap, hogy még egyszer. Úgy azt mondtam, hogy poén, de ennyi. Igen, én is pont ezt akartam mondani, hogy ez ilyen 3 napos csoda szerintem az összes ilyen VR. De hát az nem volt, nálam volt két hétig tesztelésben. Lehet, hogyha kipróbálnám, akkor azt mondanám, hogy na jó, lehet mégis kéne egy ilyen. Aztán meglátnám, mennyibe kerül, és azt mondom, na jó, mégsem. Nálam volt tesztelésre 2 hétig egy DK2, és én nap mint nap használtam, és én nekem így egyértelmű volt, hogy nekem itthonra kell egy ilyen, mert tényleg rohadt jó filmezéstől, játékig, mindenre. és így szerintem nagyon élvezetes. Én is azt hittem, hogy majd, persze, majd használom kétszer-háromszor, és akkor leteszem, és ott fog megrohadni, de nem ez a helyzet. Csak remélem, hogy hosszú távon se ez lesz, hogy aztán meg jól megvásárolom, és így, jaj, milyen jó ez a poros ízi ott a sarokba. Főleg, milyen jó az a 200-es poros ízi ott a sarokba. Veletek milyen, tényleg beszélj már róla egy kicsit, hogy mi volt olyasmi, amit így megvettetek, aztán azóta is két napig tartott, mint a búcsú, tudod, és így azóta is ott van a sarokba, is ott porosodik. Nekem a legnagyobb ilyen epic megérte vásárlásom, tehát amire tudod, ez a totally worth it. Igen. Az nem tudom, lehet, hogy ez azért van, mert öreg vagyok, de hogy így a netbook, az úgy megvan? A netbook. Jaj. Mi az a netbook? Jaj. Hát a laptop, ami nem jó semmire. Igen, bárcsak tabletet vettél volna. Igen, de akkor még nem volt annyira tablet, és én a netbookok első generációjába vásároltam bele, és kialakult róla az a képem, hogy ez tulajdonképpen egy fél laptop, mert fele akkora, fele annyit tud, és fele annyi dologra jó, mint egy laptop. És hát nem is tudom, hogy meddig, talán szerintem egy hónap sem volt, egy hónapig sem használtam. És így bárcsak laptopot vettél volna. És így bárcsak egy kis laptopot vettem volna, igen, tehát körülbelül végig ez az érzésem volt. Hát igen, ez sajnos az ilyen. Én nekem egyszer volt egyébként egy ilyen netbookom, és így csodálatos volt, mert hát én még annó zenéltem, és hát így laptopról, because I'm so... Nem, magyarul beszélsz. Szóval, mert nagyon béna vagyok egyébként, ezért laptop DJ-zgettem, és vettem egy netbookot naívan, hogy az milyen jó lesz. Igen, és hát azok pici. Olyan szinten gyengék, és olyan szinten kicsi, hogy megvettem, nagyon örültem neki, és utána két napra rá eladtam. Szóval így annyira nem használható semmire. Hogy még egy Linux-al is, ami le volt teljesen csupaszítva, még azzal se lehetett semmit csinálni vele. Épp, hogy meg tudtál nézni rajta egy videót, és így hát akkor köszönöm. Itt ül veled egy adásba egy Ubuntu tulajdonos netbook terén, egy Asus netbookon van, Ubuntu van rajta, és ha az ember arra temedik, hogy na én ezt most bekapcsolom, akkor igazából már meglőtte a délutánját, mert akkor van egy délutáni programja, hogy na akkor most a netbookot bizony bekapcsolja, mert nem. Egyébként baj nincsen vele, de tényleg annyira lassú, és én meg kicsúsztam abból a körből, hogy két nap után eladjam. Szóval egyébként van egy nagyon olcsó netbookom, hogyha valakit esetleg... valakinek nagyon kéne egy ilyen, akkor 2300 forintért Marcinál megvett egy Asus netbookot, körülbelül annyit ér. De igen. Egyébként igen, tehát én is az voltam, aki beszopta tulajdonképpen, mert erre nincs jobb szó. Nincs itt keveri, nyugodtan. Igen, de tényleg, tehát erre tényleg nincs jobb szó, mert ez olyan, hogy így megvetted, így örültél neki addig, amíg kinyitottad és elkezdted használni. És nekem is tulajdonképpen ez az érzésem volt, hogy hát most kiadtam, mit tudom én, azt hiszem 100 000-ért vettem, mert pont annyi volt, tehát pont annyiba került a boltba. És akkor így, hát most 100 000-ért vettem valamit, amit nem tudok használni. Tehát ez ilyen rossz érzés, tudod. Jó drága papír nehezik. Igen. És aztán azt hiszem 40-ért adtam el, 40-ért adtam el hónapokkal később egy taxisnak, aki szerintem nem tudta, hogy miben mászik. Igen. Nekem az egyik ilyen leggázabb dolog, amit így megvettem, és azt gondoltam, hogy ez rohadt jó lesz, és soha többé nem használtam kb. Csak ilyen háromszor. Hát ez nekem a Kinect kiegészítő volt még az Xbox 360-hoz. Szóval az, ami tényleg az volt, hogy persze, hogyha átjönnek a haverok, akkor tök jó pofa, de egyébként így... Nem jöttek át a haverok. De egyébként nem jöttek át a haverok, igen. Igen. Ez a szomorú kép, hogyha átjönnek a barátaim, nincsenek barátaid. Igen. És akkor így mondod, hogy kinektem vannak barátaim. Ugye mindig posztoltam, tudod, a Facebook, gyertek át, kinektezzünk, és így... Nincs like. De nincs like. De egyébként ezzel egyébként mondasz valamit, mert azt én is egy ilyen kidobott pénznek éreztem a Kinect kiegészítőt. Pedig olyan lelkes voltam, hogy majd ha lesz Kinect, akkor fogok mozogni, tudod. És nem. Ezek azok a mondatok. Hogy megveszi a srác a Wi-Fi-t, hogy majd fogok vele mozogni, és minek használja, a dobos programba lábdobnak. A Wi-Fi-t, tudod, mert azt ha megnyomod, akkor lehet vele lábdobolni. Igen. Nem úgy bírom a Kinectet, és a Kinect egyébként nekem az én VR-om a Kinect, rájöttem. Szóval tényleg azt is egy hónapban egyszer, vagy negyed évente egyszer, az sem fordulhat ritkán elő, hogy fél évente. Na de akkor egyszer, előveszem, fan, két órán keresztül, tényleg amikor itt van velem még haverom, annak aznak leülünk a monitor elé és játszunk, szóval, hogy decol, és úgy használatra nem használnék sosem kinek, tehát, hogy én most fixen azzal játszak. Hát az a baj, hogy ilyenkor mérlegelni kell, hogy egyébként megéri? Szóval kidobsz x 1000 forintot, és ezt te mondjuk egy évben hányszor használod? Hogy megéri-e azt a pénzt, hogy ott porosodik, és így bánatosan néz rád minden nap, hogy de mikor fogsz ugrálni előttem, Marci? Ez olyan, amikor tudod, Marci visszajött a WC-zésből, és megkérdezte az Xbox, hogy megmostod-e a kezed. Igen, ez volt. Egyszer kinektet használtunk. Itt volt egyik barátom, a Ricsi, és ő lement a konyhába kaját csinálni, én mindig addig fölmentem WC-re. És a Kinect az ugye folyamatosan be volt kapcsolva, és ugye látott minket előtte, mert éppen karaktert csináltunk valamelyik játékban. És visszamentem a szobába én először, és akkor megkérdezi angol, hogy meg most a kezed? És így, anyád. Ez nem para? Nem, de ez nagyon az, para. Ez para. Ez olyan szinten creepy-nek találom. Igen. Szóval ez, képzeld el, és mi van, hogyha nem tudsz róla, és akkor mondjuk egy más szituáció azt mondta, és jó volt, cica. És what? Olyan lenne, mint a nevelődő barát, mert nem látok mindent. Hogy az előző lányt jobban élvezted. Igen, ő már tudja? Elmondtad már neki? Hát ez körülbelül olyan, mint amikor a haverjaid nem találkoznak az új barátnőddel, és amikor így találkoznak a következővel, akkor így az előző nevén szólítják. Ja, igen. Az ilyen rekt. Ez nekem nem havernál, hanem családtagoknál van sajnos problémában, főleg édeskedves, drága, imádott nagymamámnál, hogy úgy, ő az, nem, a másik, mindegy, engedd el, oh, hello! De igen. Van, nem tudom egyébként ezt a kinektet meddig lehetne. Hogy hívják olni, meg amúgy nekem annyira egyébként szerintem nincs is ilyen dolog. Kérde az Xbox, hogy nem tudtam, hogy a lányok is bejönnek neked. Vagy ilyen randi, érted, és viszed fel a csajt, és így szól, hogy szerintem ez faszi. Igen, lecsekoltad már ott? Én hallottam, hogy állva vizel. Én félnék. De igen, elemeztem a WC tartalmát. Azt hiszem, a Simpsonsban volt egyébként egy ilyen rész. Na jó, hát ez igen. Igen, a Skynet felé lett. Igen, pont ezt akartam mondani. Alex felhozta ezt a témát, hogy ezért, hogy az a baj, hogy nekem a PS4-en nincs nagyon sok ilyen. Mert azokat... PS4-en kívül? A PS4 volt az, amit megvettem, hogy hű de jó lesz, hű de gizda, aztán szerintem nagyon rossz felhasználói felülete van, tehát nekem egyáltalán nem tetszik, tehát ezek a kockák egymás mellett. Nekem nagyon kaotikus, ráadásul ugye megvolt hozzá a Rasta pénisz nevű játék, és hát elvittem a feléig, és azóta még a PS-et se láttam, ugye, mert most már Xboxunk van, mert mit tudom én. Rasta pénisz nevű játék. A Last of Us, hogyha esetleg valaki, papi, te esetleg kérdezni. Ne, Rasta PS. Igen. Vagy Alex és az ő amazing, Alex és az ő amazing angol kiejtése mindig. Last of Us, és így mondja mindig. Azt a mindenit, én most ezt mazsolálásra vagyok. Nem, az van, hogy ebből mém lett annó, és én akkor megígértem, hogy nem fogom többet ezt kimondani, ezt ennek a játéknak a nevét, és most sem mondtam ki, hanem csak úgy utaltam, hogy minek hangozhat. Igen, Last of Us. Last of Us. Igen, ez, Marci, ez a kultúrát beszélgetős műsor. Igen, szárnyalnak a gondolatok most. Igen. Egyébként közben kaptunk egy ilyen kommentet, hogy a netbook csak netezése van, mert benne van a nevében, hogy net. Hoppácska. Igen, meg az is benne, hogy könyv azt mégsem lehet olvasni. Jó. Nem, hát olvasni lehet, csak nem úgy tartod, mint egy könyvet, hanem pont fordítva. Igen, ha úgy tartod, mint egy könyvet, akkor utána nem tud eladni. De mondjuk szerintem ez csak másodlagos. Én abszolút. Nem tudom, valahogy amikor egy netbook alkalmatosságnak jó, hogy netezni akarnék rajta, de nem tudok effektíve, mert nem tölti be az oldalt, akkor meg ne legyen netbook a neve, hanem legyen az, hogy semmi nem jó book. Igen, netbook. Nicht Kaufenbuch. Legyen a neve az, hogy Notebook. Oh, yeah. Vagy ha már németezünk, legyen az a neve, hogy Buttergrot. De miért, Alex, miért? Buttergrot. Tudom, ez az egyetlen német kifejezés, de mit jelent az, hogy Buttergrot? Vajas kenyér, nem? Az Brot. Butterbrot. Brot. Ja, és a Groot az mi? Szerintem Groot? Ilyen nincs, az I am Groot. Igen, nincs, azt akartam mondani, te vagy a galaxis őrzője. Hát mindegy, hát a német nyelvvizsgámat nem most raknám le. Annyit szeretnék mondani. Ez mondjuk egy bős dolog. Igen. Mindenkit megkérdez. Van egy kedves nyelvvizsgával kapcsolatosan, van egy kedves barátom, legjobb barátom egyébként, és borzasztóan nem tud angolul, de még nálam is rosszabban, és ezt minden kedves podcast hallgató alá tudja támasztani, hogy az mennyire rossz lehet, és felhívott egy külön tanárt, egy ilyen angol tanárt, hogy szóval ez volt a telefonbeszélgetés. Az égvilágon semmit nem tudok angolból, viszont egy hónap múlva két hónap múlva van a nyelvvizsgán belőle, vagy az érettségén belőle. Ki azt mondja, jó, várjál, visszahívunk. Visszahívták? Nem ígérek semmit, jöhetsz. És így azóta külön angolra járás. Gondolom, így felhívta a srác, és akkor tudod így elkezdte keresgetni a Present Perfect, meg tudod ezeket a könyveket így az általánosból, és így hát gyere, tudod. Gyere, de nem ígérek semmit. I am you, igen. De egyébként én is érettségizek angolból. Csak annyi különbséggel, hogy te nem is tanulsz. Tehát, hogy te még egy angoltanár se hívtál fel, nem? Na, én játszok, és én leszek az, aki be fogja bizonyítani egyébként, hogy csak játékból szerzett angol tudás, meg néha egyszer-kétszer Alexnak a rektjeiből szerzett tudással le lehet tenni az angol érettségét. Hát de jó, mondjuk így könnyű, tehát nem mindenkinek van Alex rekt tudás, vagy segítség. Nem tudom, gyakorlatilag én is csak mesékből, meg játékból tanultam, és szerintem ez a legjobb. Én filmekből, meg játékból tanultam egyébként, viszont filmet nagyon-nagyon sokat néztem angolul. Tehát az konkrétan, amennyi időt eltöltöttem szarabb angol filmek megnézésével, az kitelítene egy iskolát. Tehát, hogy az... Vagy, tehát, hogy így egy angol tanfolyam kijárás. Tehát, hogy én amennyit unatkoztam, a fosabbnál fosabb filmeken, mert ugye később már az van, hogy tök mindegy, hogy mit nézel meg, érted? Nem az a lényeg. Hanem az, hogy ugye angol, hogy szokjad az angol kiejtést, meg hogy mire mit mondanak, stb. Nagyon sok fos filmet láttam, amire IMDb-re azt mondták, hogy jó, de hazudtak nekem. Sharknado 8. De mondjuk ahhoz nem kellett sok ész. Tehát, hogy viszont az egyébként azokban az a jó, hogy a szórakoztató. Tehát igen. A, hát az annyira rossz igen, kategória. Igen, tehát amikor annyira rossz, hogy nem tudod nem nézni. Mert van az a kategória, igen, ami olyan szörnyen szar, hogy vicces, meg van az a kategória, ami annyira szar, hogy unalmas, és az viszont már nem vicces. Azon nem tudsz nevetni, hanem csak fogod a fejed, és várod majd, legyen vége. Az a nagyon rossz kifejlet szerintem. Nem én nézem meg ilyen filmet? Szóval én, amikor találkozok egy ilyen film, akkor kinyomom az első 12 percben. Nem? Hát én elmentem egy társaságba, és éppen úgy gondolták, hogy azt akarják nézni, és így nem volt elég alkohol, tudja mi élvezni azt a filmet. Szerettem, ez a Sharknado volt. Vannak olyan filmek, amik szörnyűek, és mégis élvezem, de azt nem tudtam sehogy. Hát én a Sharknadót legelőször egyébként még a YouTube-os pályafutása előtt láttam, tehát amíg ugye Peti el nem kezdett róla videózni, stb. Ezt mikor kijött, egy kulturáltabb alkoholfogyasztás mellett néztük meg. Úgy igazán nem néztek ti berúgva filmeket, nincsen jobb téma? Nem hát ez nem most volt, azért azt elmondom. Tehát... De egyébként berúgva filmet nézni az elég rek, nem? Én se értem. Hát nem. De nem, tényleg, annak semmi értelme. Egyrészt nem kell annyira berúgni, hogy ne tudd, hogy mi történik, másrészt pedig csak pont annyira kell berúgni, hogy ha valami nagyon szar, akkor azon tudjatok nevetni. Na jó, de egy Sharknado-ban azért úgy nem annyira kitalálhatatlan a cselekmény, nem? Hát nem, de néhány CGI olyan vicces, főleg, hogyha ugye vágtál már videót, meg stb., így érted, hogy mi történik benne, hogy azért az igazán élvezhető szerintem úgy. CGI-ről, hogyha szó van, mi szóltok az új pókemberhez? Nem tudom, hogy volt-e a téma. Nem is értem az, hogy néz ki. Jaj. Zsírképpen rajzolták el, értem. Nekem erről volt egy Facebook posztom egyébként, amiben kiírtam, hogy álljunk meg pár szóra. Tök jó, hogy benne lesz a pókember. Meg nagyon király, én is örülök neki, meg borzalmas nagy hype megy abba, hogy hogy pókember. De egy, ennek a kölyöknek egy 9 éves lány hangja van. Kettő, mi az a ruha? De most komolyan. És így írták, hogy Peter eleve egy 11 éves gyík, aki kémiára húzogatja, nem pedig szuper szexi Tony Stark vagy Steve Rogers, szóval nem tudom, hogy milyen hangja kéne legyen. Amúgy szerintem jól néz ki, kicsit új, de szokatlan. És így megnéztem a régi szereplőt, ugye a Peter Parker, mindenkinek egy ember jut szerintem róla eszébe, ez a szemüveges gyíkart, meg ezt a mostanit, így rá tényleg azt tudom mondani a régire, hogy úgy igen, elhiszem, hogy a kémiára húzogatja, de hogy erről az új srácról igazából csak annyit, hogy az iskolai foci csapatnak a kapusa. És, hát és meg, attól függ, hogy melyik képregényt nézzük egyébként a Pókemberből, de miért pont a 11 éves kisgyereket kellett átevenni az Avengerbe, ezt nem értem. Szóval és hát most volt nemrég egy új filmjük, nem az egy újabb Pókember, ami, ha jól tudom, tök jól sikerült, és pedig új színész volt benne. Így van, az Andrew Garfield, pont nemrég résztem meg a második részt, és így miért? Nem értem egyszerűen. Meg hát tudjuk jó, hogy hol dolgozik, meg fényképeket ad el, meg ilyenek, most így egy 11 éves hol dolgozik? Egyébként otthon a Facebook előtt dolgozik, meg a cségózik. Igen. A kémiát, no. Köszönjük igen, szépen, egyébként... Batolak, hogy jöttél. De nem egyébként... Mi is ugyanazt csináljuk, tudod? Valahogy szerintem a Pókember az a Marvel univerzumnak az ilyen egyszer-kétszer berúgtunk, és amúgy meg tök gizda lenne a Pókember, de hogy így... Szóval minden egyes Marvel filmnek hatása van az előzőre, vagy a következőre, vagy valamilyen utalás van mindegyikben. Szóval tényleg egy nagy univerzumként van felépítve. És a Pókember az annyira kis kívülálló szerintem. Mint a Deadpool? Hogy így... Hát egy aranyos mesén alapszik, semmi gond nincs vele, csak hát amúgy tényleg benne lehetett volna az Avengers-be, de hogy pont a 11 éves, ezt mondjuk én ezt nem is hallottam eddig. De nem, ez nem az Avengers amúgy, ez az Amerika Kapitány polgárháború, amiben jaj, most benne ilyen, lesz. Nem 11, hanem 16 éves. Bocsi. Kijavítottak minket. De hát attól még nagyon fiatal szerintem. Jó dolog, mert mondjuk a fiatal felé nyithatunk ebből a szempontból, hogy megnézitek, az összes mostani hőset azért felnőtt színészek játsszák, és akkor a fiatalokhoz így közelebb visszük, hogy akár én is lehetnék a Pókember, de nem áll. Akár te is lehetnél a magyar csodálatos Pókember. Azaz. Amerikában azzal lesz tele a film megjelenése után két hétig az összes kórház, hogy ilyen nyakon csípett mindenféle mérgesebb pókoktól halálig csípít fiatalok igen. Kerülnek be félkómába. Igen, csípették magukat a pókkal. Bedobták a egy pókkal. Ilyen bementek egy ilyen atomgenerátornak, tudod, a kis, hogy hívják el be, az egy ilyen nagy kéményéhez, és így felé lógatták a pókot, és így csipek, léci valami. Jó kis füstölt pók. Sír meg PLS, igen. Egyébként írták, hogy a ruháját később kap. A regényben is egy az egyben így nézett ki a ruhája, a szeme pedig azért ilyen, mert egy továbbfejlesztett érzelmi érzékelővel van felszerelme, így az érzelmeitől függően mozog. Így... Már a Pókember? Igen. Jó volt a függetlenül. Akkor a Pókember-e mós? Igen, emotion. És milyen lenne így tudod, a Pókember jelez, és így belóg a haja a szeme elé. Egy oldalra fésülve. De gondold el, hogy a hálóját is úgy szövi, hogy a hímnek a jelét, tudod, azt a szívecskét. Jaj, hártogram. Ezaz. Hártogramot, azaz. Az melyik? His Infernal Majesty-nek a zenekar. Logója jelen. A zenekarnak a logója. Nem egy pentagram, hanem egy ilyen szívecskés izé. Hallod, emlékeztek a cokkiót erre? Sosem találkoztam még ezzel. Igen. Try it! Tuk te monszum! Mindent. Érted? Azon tanultam. Nem, De hogy... Én... Azt mondod, hogy te ennyire nem, ülj neki, de várj, ebben most kihúzom magam, örülj neki, nekem a külön német tanárnőm, mert járt hozzám külön német tanárnő, hozta a Tokyo Hotel-es számokat, és mellé kinyomtatva a magyar szöveget. Nem, a német szöveget, bocs, a német szöveget. Ezt káromkodni tanítottsz meg németül? Ez volt benne a fontos. Durdén Monszumban nincsen káromkodás. Hát nem úgy értem, hanem te káromkodtál németül, amikor ezt hallgattad, hogy... Ja, hogy szeret. Mikora... Szerencsére mi Rammsteint hallgattunk német órán, szóval nekem boldogabb napjaim voltak. Jó, hát. Igen, és így közben aki... verted a combodat, így Rammstein. És vágod, és ez a durva, amikor kiderül, hogy én voltam az egyetlen nyomorult, akinek németül tanítottak szavakat. Tehát, hogy így semmi. Csak Rammsteint hallgatnak, érted? Hát nem, nekem szavakat tanítottak. Köszönöm hát, szépen. Hogy a régi jó dolgokból nem maradt semmi. De az megvan az a videó egyébként. Azaz. A továbbfejlesztett is megvan, azt láttátok. Igen, azt véletlenül találtuk meg, és hát... De hát nem az micsoda, volt, hogy ezt nem láttam, Péles. De láttad te is szerintem. Igen? Nem. Igen, pont akkor itt voltál szerintem is, beszélgettünk. Nem tudom, lehet, nem tudom. Akkor most már mindegy. Most már nem fogok rájönni, hogy mi volt az. Na, hát a lényeg, hogy akkor ti jól jártatok a Rammsteinnal, tehát akkor így elképzeltem, hogy az egész osztály veri a combját. Vágod, és érted, és ők így vadul énekelt az egész osztály, hogy du hast mich, én meg közben tanultam most Spazierengegangent, érted, és akkor így aaaah! És akkor így headbangelve voltak az osztályban, így az összes gyerek is így du. Du hast. Na, nem elmehetek, du hast. Ennyi. Igen, szóval nekem sokkal szomorúbb gyerekkorom volt, mint igen, helyezze be a drámai zenét most. Igen, Szed Majolint, Péles. Olyanom nincsen, sajnos. Okay. Nekünk is fogták, hogy nézzük meg a Rammsteint, ezt írt az egyik kommentőről. Sosem volt olyan film, amit így a suliban nekem mondtak volna egyébként, hogy úgy nézzük meg, hallgassuk, vagy zene, vagy film, amit nézzünk, vagy hallgassunk meg. De hogy úgy olyan ilyen izésuliban jártam régen általánosban, mert most már középiskolában nincs ez. Most már van, hogy egyet-kettőt mondanak, amik kötelezők, nézzétek meg a kötelezőket. De hogy úgy általános iskolában, ami úgy tényleg úgy jó lett volna, meg ilyen nevelő célzattal... Nézzétek meg valami könnyű filmet angolul, mondjuk a Keresztapát. Igen. Azt múltkor elkezdtem, azóta sem tudtam befejezni egyébként. Sajnos, de visszatérve, hogy tényleg nem volt soha nektek. Volt egyébként, amit itt tényleg tanárotok ajánlott, és azt mondtátok, hogy hú, ez tényleg jó film volt, vagy így ilyesmi? Tanárom ajánlott is jó film volt. Nekünk nem volt ilyen, hogy ajánlott a tanár filmet egyébként. Igen. Nekünk azt ajánlották, hogy ne nézzünk filmeket. Nekünk nem, volt mondták, külön média óránk. Hogy igazából azt mondták, amit én is tudok mondani bárkinek, aki így otthon akar angolul tanulni, hogy először meséket kezdjetek el nézni angolul, mert abban nagyon leegyszerűsített angol van mindig. És akkor azzal nagyon könnyű elkezdeni, de ezen kívül semmi. Nekünk volt külön ilyen média óra, és ott mindig ilyen filmeket néztünk, de ilyen régi magyar filmek voltak mindig is. Tar Béla. Nem mindegyiket tudtam élvezni. Tar Béla, nem? Mondjuk így. Balázs mondja. Nem csak úgy belegondoltam, hogy először meséket kell nézni. És akkor így oda mész életedbe, először megérkezel Angliába a pályaudvarra, és where is the csúcsú? Meg Elmo is hungry! Így eligazodni, hallod? A pályaudvaron rohadt szar lehet. Where can I poo-poo pee-pee? Jó, igen. No. Miről volt szó? Én már készítettem. Oda mész egy lányhoz, hallod, és így mondod neki, tudod, ez a régi első is angol könyv, ez a Susan is a girl. És így mondod neki. Jó. Hi lady friend, tudod? Fú, nem, hát ez nem. Nem, ez nekem így sok volt most. De a lényeg, hogy igen, tehát nem tudom, a szakközmondat kell elmenézni angolul, hanem ilyen Disney-s rajzfilmeket. Tehát amikben azért már vannak összetettebb mondatok, de mégse az a baj, hogyha... Fecsegő tipek ők angolul, megnézed, és utána vége a világnak. Macsebet. Az a baj, hogyha Disney-s rajzfilmekkel mész ki valahol a külföldre, és az, arról, hogy hívják, olsz, így megérkezel a vasútállomásra, és így How can I go somewhere, beautiful place? Azonnal elmondják, mondjuk, hogy arra kell, és meglátod a jegyárat. This is a lot of money! De nem, mert a Disney filmben nincs a lot of money, azt nem tudod meg, csak annyit tanulsz meg belőle, hogy oh, what a beautiful place is this! Oh my igen. God! Very nice! Donát Kacsa nem tudom. De a Donát Kacsa volt, az Disney. Dagobert bácsi. Azért így kommunikálni. Az Disney. Tele volt G-vel. Igen. Az Disney kellett, hogy legyen, nem? Szerintem Dagobert bácsi úszott mindig az aranyában. Bizony. Igen. Azt a filmet amúgy, és az a baj, hogy tényleg a gyerek, hogy mesél. Azt, hogy fú, és tényleg úszik az aranyba, és így mindig kérdezem anyámat, hogy anya, ez nem fáj neki? Nem, fiam, ez rajzfilm. Oké. Anya, még mindig nem fáj neki? Mondom, úgy úszik benne. Hát biztos, de hát rajzfilm fogad, ne? És így... Később a Family Guy-ban ugye megnézsz, hogy ezt jelenetet. Ezt nem láttam? Láttam, és így tényleg egyébként az a kemény, hogy nem sokkal ránéztem meg. Újra. Nem, hogy volt? Igen, megnéztem régen a DuckTales-t, utána megnéztem ilyen retróba megint, és így, oké, és mondta, két napra rá jött szembe velem a Comedy Central az a rész a Family Guy-ből, és akkora hatása volt, amikor beleugrik Peter abba az anyámba, és így, gyerekkorom végre értelmet nyer, itt az én mesém, és onnantól kezdve szeretem amúgy a Family Guy-t. Nem. Ezért néztem még a Balú kapitányt. Igen, a Balú kapitány miatt van az, hogy az összes Balást balúzták gyerekkorában. Igen. Tehát emiatt te szenvedtél. Igen, emiatt én szenvedtem. Igen. Bárki szembe jött, szia Balú, anyád. Tudod, csak így rövidek voltak a párbeszédek. Én amikor én születtem, akkor nekem azért lett félig a nevem Márton, mert édesem borzalmas nagy nyílszolgárszalajongó volt. Hogy érted, hogy félig lett a neved Márton? Azért félig csak azért már. Lett. Már. Vagy Tond. Szóval, hogy félig, igen. Ott volt a névadásom, beleindok, nem, ez nem magyar mondta, tök igen, mindegy. Nils, szóval, de jobb, mint a Nils, nem? Azért lettem Márton, mert hogy a Nils Holgerssonban ott volt egy Márton nevű lúd. Az volt a Nilsnek a lúdja, nem? Aki igen. Igazából egy kacsa volt. Igen, de az egy Márton lúd volt. Vagy liba, bocsánat, az egy liba volt. Igen. És így onnantól kezdve megpecsételtem az ovis, hogy hívják amit, miután ez kiderült így az óvónénik részéről, és onnantól kezdve instant. Onnantól fixeliba volt a jeled? Hápítottál végig. Nem, Márton lúd. Szevasz, Márton lúd, és így nem köszönöm. Így. Az szenya, egy gyereknek egyébként az egész gyerekkorát el tudják ezzel rontani. Igen, és bele se gondol egyébként a paraszt. Igen. Szeret. Igen. Kösz, de nem kösz. Igen, tehát ez ugyanaz, hogy nekem is dömper volt a jelem, érted? Én jó ember voltam. Én azzal ki voltam békővel. Igen. Én Domino. Igen. Engem... Én meg Domino. Tudod, már akkor is vonzott ez a... Igen. Akkor is egy korbás meg egy szájpecek volt a jelen. Ostor. És nem tudtam a izé, nem tudtam a, tudod, van az a szájba tehető golyó nélkül aludni. Igen, az a gag. Nem, gagball, nem az volt egy kakaócsomival, meg ilyenek, hogy anya, szájpecek. Igen, és ez amikor Alexnak mondták, hogy Alex, jössz labdázni? Igen, és már hozta a gagball, tudod, mert tömködtem a zsebével. Jó. Na jó, szerintem erre kattanjunk le, mert... Túl vizuális. Igen, ott az a baj, hogy én is elképzeltem, hogy egy 10 éve gyerek rángatja ki, és na jó. Kibocsi? nincs itt kemeni, olyan alpárian tudunk szórakozni. Csúnya szavakat nem mondtuk. Fájdalom. Fájdalom. Oké, Balázs egyébként úgy, hogy nincs itt kemeni, téged veszélyes meg. Meghívni ebbe. De mert? Hát azonnal mindenféle golyókkal, meg mindenféle ilyen fájdalom. Hát most nem én mondtam, hogy Dominak PLS. Nem is ezt mondtam. Dominót mondtam. De nem, a izét mondta Dominát, a papi. Én voltam papa a rossz. Vagy. Én voltam. Elvittem. Elvitted. Nem baj, majd adás után. Nem egyébként. Nem baj, majd adás után megverjük. De előtte kikötözzük. Igen. Nekem valahogy egyébként az Ovi is részemre jobban rányomta a pecsétjét, az, hogy mindenkinél vastagabb volt a szemöldököm. És onnantól közben én voltam az ő szemöldök. Mondhatnak, mi lesz a vége amúgy. Igen, onnantól közben én voltam az ő szemöldök. A vastag szemöldök. Azt hittem, hogy azt fogod mondani, ember. Hogy Ozzy Osbourne. Nem. Azért Oviban nem használtunk ilyen szavakat. Ovi Osbourne. Nem tudom, te milyen Oviba jártál, de nálunk ezek kimaradtak. Voltak hát ilyen. Jó azért, de máshol meg a Rammsteint hallgatták gyerekként az Oviba. Igen, nem de egyébként ebben lehet valami, nekem is rányomta az Ovis pályafutásomra, azért vastag szemöldököm a pecsétet. Ja nem, én nem ott voltam. Ja. Csak pici voltam, és nyugci fogaim voltak. Én vékony gyerek voltam. És engem nem... Nagy, én nem emlékszem rá, hogy itt hívtak volna bárminek is. Én mindig pici voltam, és nyuszi fogam volt, és mindig azzal cukoltam. Na, mondjuk a nekem meg azt mondták, hogy nyuszi állam van. És én mindig néztem. Milyen az a nyuszi áll? És nem, azt én sem tudom. Tézett, hogy áll. Szőrös áll. Volt, vagy mi? Egyszerűen én azt akkor se értettem, ugyanolyan állam van, mint bárki másnak, tehát, hogy... Nem igazán tudtak szerintem mit kitalálni, mert akkor mondom, még dagat sem. Igen, voltam. De minden ilyen gyereknek az óvónénik kitalálnak egy ilyen sértés, nem? Amivel úgy el lehet rontani a gyerekkorát. Nem, hogy edzőjön a gyerek, tudod? A fiatalok BKV ellenőrejük. Igen, nektek mi volt? Amivel rektelt? Nem az, hogy ami megjelenik az évkönyvetekbe is, hogy nagyon aranyos, nagyon cuki, de... És mindig ott van. Igen, az a de. És csak azt olvasod el. Ezt én elmondjam, már szegény osztályfőnököm meghalt, és nagyon rendes volt, tehát Isten nyugasztója, de mindig azt mondta, hogy virsli ujjaim vannak. És hát ezt nem tudtam hova tenni. Tehát, hogy... De ilyen viselkedésbeli kritikát nem kaptál egyébként? Így hát de, te hülye paraszt, így egyszer elhangzott ez. Ez egy erős kritika. De egyébként figyelj, nálunk egyébként nem volt, de egyébként ez egy Cizell által megfogalmazott, hát hogy is mondjam, életvezetési tanács volt ahhoz képest, hogy a tesi tanár az például engem disznózott folyamatosan. Tehát így, általánosban egy ilyen nő volt a tesi tanár, és ő fixen disznónak szólított. Az igen. Nem volt gondom azzal, hogy hova helyezzem el magam a táplálékláncban, mert így fixen tudtam, hogy én vagyok a disznó. És egyébként volt benne egy ilyen revenszag, amikor már úgy egy kicsit idősebb lettem, tehát úgy közeledtem a 8. kor felé, és úgy elkezdtem fölfogni, hogy ez tulajdonképpen szemétség, amit ő csinál, akkor úgy mindig az történt, hogy így amikor fociztunk vagy kosaraztunk, akkor egyszer iszonyatosan fejbe találtunk a labdát, de így véletlenül, így mindig. Pont ezért volt szomorú gyerekkorom, tudod. Én egyébként folyamatosan azt kaptam meg, hogy mindig zizeksz. Mondom, az mi az anyád, hogy zizeges? Azt hogy kell csinálni? Ja, ahol én megjelenek, ott feszültséget generálok meg, hogy én ilyen Hát mondom, aztán tényleg, az egyetlen feszültség generálásom Ovi alatt, és tényleg ezt Oviban kaptam meg, hogy azok a szerencsétlenek a legmagasabb polc legtetejére tették azt a játékot, amivel játszani akartam, és onnantól kezdve meg babázzál, meg az ilyen kis műanyag laptopokat nézett, és ennyi volt a játék lehetőségem Oviba, és így nem, érted? Ott volt fönt a legmagasabb szekrény legtetején egy golyós játék, ami annyit tudott, nem pályákat kellett ilyen kis műanyag dolgokból, ilyen kis csövekből, meg ilyen kis pörgő cuccokból összealkotni egy ilyen kis pályát, elején bedobod a kis műanyag, a kis üveggolyódat, szépen végigmegy, és a végén kijön. És én ezzel akartam játszani, érted? És sose vették le nekem. Ez egy öreg hiba volt, nem? Nagyon, és onnantól kezdve, érted, gyűlöltem úgy baba járni, és mi megjelentem, és ültem a sorba, és vártam, hogy hazamehessek, szenvedtem. De ez mekkora genyóság már egy gyerekkel szembe? nem vették le. Igen, minek van akkor az a játék, igen. Szóval én az ilyen embereket nem értem. Minek foglalkoznak emberekkel? Érted, ha le is vette volna, és akkor csak azért nem veszi le, mert te kéred, az meg már az genyóság teteje. De nem, tök sokan voltunk, akik azzal akartak játszani, de nem. Ott voltak a merciék, akik babáztak, és babázzatok a merciéken, és nem lehet, rohadtul nem. Nem lehet, hogy attól féltek, hogy lenyelnétek, megennétek azokat az üveggolyókat? Nagy csoportban volt. Meg kis csoportban még nem is volt az a játék, azt kihagytam, hogy nagy csoportban volt a dolog. Hát nagy csoportban az, mivel hány éves vagy, mész iskolába. 6 éves azért már megvagy, nem? Ha jól tudom. Hát neki tudja, van egy hülye gyerek, érted, aztán. Hát akkor meg azért jó volna, hogy fizessék azért, hogy figyelje azt, hogy nem nyelem le. Mármint most úgy érted. Igen, egyébként, ja. Nagy lett a csend. De mondjuk én ennek így ismerem a másik oldalát is, mert hát van óvónő a környezetemben, és így perceken múlik, hogy a gyerek meghal, vagy nem. Abszolút, de... Nekem is van egyébként óvónő a környezetemben, de pont azt mondom direkt, hogy nem volt több egyébként ez a fő, ezért én úgy szörnyen haragszok amúgy az óvodás létemre, hogy nem volt több az a csoport, mint 4-5 fő, és azért az a játék az nem egy olyan játék volt, amivel olyan gyerekek játszottak, akik igyekte lenyelik a dolgokat, meg ilyesmi, mint így ahogy emlékszem. Szóval tényleg egy ilyen kis, nem tudom, értelmesebb, de nem is az, hogy értelmesebb, csak hogy nem volt kedvünk babázni, és így rakosgattuk volna össze a cuccokat. Érted, már az úgy jobban lekötött minket, és mondom, 6 fő lett volna összesen, akik játszani akartak, és nem engedték. És így írják, hogy Marci most előtört az eddigi elfogytott gyerekkorisének, ez egyébként számomra teljesen az. De tényleg, szóval, hogy nekem azt a játékot nem engedték, vagy nekünk azt a játékot nem engedték, hogy játszunk, az borzalmasan nagy elfolytott gyerekkori sérelem, mert én csak azért jártam óvival, hogy na majd ma talán azzal játszok, na majd ma talán azzal. És soha. És folyamatosan nem. Hát na, minden akkor kezdődött, amikor nem vették le a golyós játékot. Engem általánosba rühelt a tanár valami miatt. Hát nyilván nagyon kicsi voltam, nem értettem. Hát a szüleim fontogatták, hogy akkor kivesznek a suliból, és képzeld el, volt ilyen, hogy volt egy ilyen évvégi összefoglaló, és akkor mindenki kapott valamit, tudod, te ezt kapsz egy ilyet, mert ügyes voltál, te kapsz egy ilyet, mert... Tehát mindenki kapott valami ajándékot. És de igen. Mindenki, csak én nem. És... Oké. Pedig semmi különöset nem csináltam, tehát hogy akkor még nem is... Tehát kisgyerekek voltunk, csak szimplán utált. És én meg nem kaptam sem. Mindenki kapott valamit. Mondjuk én ezt akkor nem érzékeltem, de mondták faterék, hogy azért kemény volt. ott majdnem elszabadultak az indulatok, tudod? Igen, általános iskolában akkor utáltak meg úgy igazából, amikor egy nagyon kedves osztálytársam, az egyébként lehetett negyedikben, igen, egy nagyon kedves osztálytársam, aki egyébként ilyen nagyon keresztény elveket val, minden héten templomba jár, tudod, lógott a rózsafüzér, vagy mi a nyakába, imádkozik, gyón, stb. Ő elkezdett nekem anyázni. És azért nem hiszem, hogy ott a keresztény vallás az tartalmaz olyat magába, hogy nyugodtan édesanyja, nyugodtan szidd más édesanyját. És én meg úgy nem voltam egy agresszív gyerek, de úgy gyomron térdeltem. És úgy fájt neki. Aztán... Hát ezt, Marci, nem voltam agresszív gyerek, csak tarkon lőttem. Nem, hát nem szidd anyámat, elven, és így gyomron térdeltem. Jó, akkor igazgató. Ne szidd anyámat, PLS dur, gyomron. Így van. És behívott az igazgató, szülei, minden, és azért negyedikbe vagy ötödikbe, azért úgy ötödikbe volt egyébként, úgy működik a gyerek, hogyha bejön a szülő, akkor, és az igazgató a gyereket le akarja alapvetően szidni, akkor ha a szülő nem szidja le a gyereket, akkor onnantól kezdve a gyereknek vége van. És bejött édesanyám, és akkor így ment a kérdezősködés, és hát mi történt? Hát mondom, anyázott, én meg gyomron térdeltem, ennyi történt, nem több, nem kevesebb. Hát ilyet nem szabad csinálni, És akkor így az igazgató, tudod, azonnal kirédzselt rám, hogy ilyen veszélyes vagyok a többiek, én agresszív gyerek vagyok, hogy én közveszélyes bűnöző leszek, tudod, ilyenek. És ezt nyomta anyám el. Idézted konkrétan vissza, hogy mit mondott az anyukádra, srác? Mert szerintem idéztem, és az igazgatónő, mivel, hogy egyébként egy milyen keresztény gyermekről beszélünk, aki anyázott nekem, és hogy ez biztos nem így történt, mondom, így történt, kérdezzünk meg bárkit, nem kérdezzünk meg senkit, ez biztos nem így történt, hiszen egyébként egy keresztény srácról van szó. És édesanyám meg nekem hitt, elmondta, hogy azt ilyet nem csinálunk, majd utána odafordult az igazgatónőhöz, és megmondta neki, hogy ne haragudjon, de hogyha a gyermekemnek az anyját, ergo engem szidnak, és a gyermek megvédi az anyját, akkor innentől kezdve nem igazán lehet rá azt mondani, hogy nagyon agresszív lenne a környezetére, egyszerűen nem kell az anyját szidni, és innentől kezdve nem lesz agresszív a környezetére, mert egyébként meg nem volt sose ilyen agresszivitásbeli problémám. Nem húzogattam a lányok csak haját. Amikor csak amikor cségóztál. Csak amikor cségóztál. De nem, és így onnantól kezdve, hogy ugye anyám nem fullosan engem szidott le, hanem úgy elmondta, hogy ezt nem csináljuk, mert egyébként meg nem szabad, inkább szóljak valakinek, és meg lerendezi. És onnantól kezdve nem a full lecseszést kaptam meg édesanyám, onnantól kezdve az igazgatónőnek vérszeme, előjött a vérszeme, és onnantól kezdve én onnan, abból az iskolából kilettem rektelődve. Szerintem de miket csinált egyáltalán... veled? Ez engem nagyon érdekel, hogyha ha nem mond, akkor én ezt meghallgatom. Miket csinált hogy... veled? Jó, hogy hogyan rektelt ki? Ez a tipikus, amikor a tanár a tábla felé fordul, és beszél két gyerek az osztályba, és te vagy a harmadik, aki kusba aki, van. Aki akkor, nem beszél. Aki nem beszél, akkor hátrafordul, és te beszéltél, zúzzál föl az igazgatóhoz. Ez. És ez annyira tipikus, hogyha valakire elkezd pikkelni valaki az iskolából, vagy az egész, vagy a tanári karból valaki, akkor ehte ez van, hogyha ja, ha hát nem ilyen, te beszélsz. Ilyen velem is volt, hogy így mondja, hogy Zsolték beszélgetnek, és akkor egyszer csak Alex, befognád a szádat. Igen, és így, és na így pontosan tudod, akkor riadtam fel alvásba, hogy mi? Igen, pontosan ez egyébként, meg tényleg bármilyen balhé volt, és úgy nem ismerült fel a nevem, már akkor is ott volt a nevem. Akkor jöttünk rá azt, hogy hát ez az iskola, ez mégsem, köszönjük szépen, szóval. Igen, sajnos. Ez volt, na, viszont 10 perccel túltoltuk ezt a 136. podcast adást. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Én is élveztem. Ez egy jó kis családias, sztorizgatós, szerintem baromi király volt. Igen, csak nem vagyok abban biztos, hogy 100%-osan jó vagyok ebben, jobb, mint Kaveri, nem, az biztos, hogy nem vagyok jobb, hát, mint Kaveri. Hát figyelj, most Kaveri nem ért rá, most így oldottuk meg, ennyi. Szerintem azért van, Marci, mert állandóan az izex. Az lehet egyébként, igen, feszültséget generálok a környezetemben. Meg non-stop óra van, az beszélsz. Így van, tényleg. Egy beszélgetés műsorban. Na jó van, köszönjük szépen, hogy itt voltatok, kedves nézők, köszönöm szépen, hogy itt voltál Paplóval. Nagyon szépen köszönöm, szervusztok. Alex. Sziasztok! Balázs! Sziasztok! Nem csináltunk, hogy el is köszönöm. Oh, yeah! Igen. És Szini alszol vajon? Na, akkor Szini. Felébredt. Get out! Sziasztok! Hello! Ciao! Hello.